الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سورة توبة کی زیاد بحث تمنافقانو خباستنو داغین یومخ کی بیان شو نبی علیہ السلام تقسیم کو دو صدقاتو دی پہ اعتراض کو چتا انصاف ہونکو چال دی ورکلو چال دی ورنکلل اللہ رب العزتوی چدا منافقان چی دی چی دی لورکلیشی ندی رضائی پہ اعتراض نکی اچی ورنکلیشی نبیا غسی اعتراض نکی ندی آیت کی اللہ داغی حل او علاج راولی گو او غداو چې د صدقاتو اته قسمه بیان کړل خلق چې د دې حق دی بس الله په خپل بیان کړل چې د صدقاتو مالونه چې دي د دې اته کسانو حق دی دا اته قسمه خلقو نو بس کوم منافقان پکی دې اته قسمو کې خو دا غیب او محقی او کدی که نئی نبی آداغی حق نشتا ناغ شر و جگڑا اللہ ختم کلا چکل دا اتم صارفی بیان کلل او نبی علیہ السلام بخبلا ویلو چن اللہ لم یرضا بس صدقاتی بحكم نبي ولا غيره بحكم نبي ولا غيره چلان اورزا او صدقاتو کې نو د نبی په فیصله نه بلچا حتا جزاء سمانيه تاجزان چې په خپل ته قسمه جوړ کړو وی فین كنت من اهل تلکل اجزاء یا بندا کچرته په دغه تو قسمو کې آتوې تو کا یا وتاړه درکو ما کني نو بیا وا اپا کېګنا نا لا څه قسمو بیانې او انما راولې د حسر د پاره چې باس دقه ته قسمه ای صدقات او خلق لایق نور نه انما الصدقات للفقراء والمساكين بشکا دغه مال د صدقاتو او مال د خیراتونو هغه نفلی صدقات خیرات دغه یادی زکاتونه نه یادی دا حق دی د فقراو محتاج والمساكين او دا مسکینانو والعاملین علیهم او هغه چې مقرری د دې پراوندولو باندې عاملین هغه مزدوران چې په دې مقرر کړی تاسو د خلکو نه صدقات راټولوي زاری په کې حق دی والمؤلفة قلوبهم او هغه په کې داخلي چې دا غي زړونه اسلام ته رانیز دی کولی شی مؤلفت القلوب وتوی او دا درې قسمه یو قسم هغه چې مسلمانانو او نوی نوی مسلمانان شیو نو پورې بار با پنون نزیله و نبی علیہ السلام په صدقاتو کې برخه کوله چې دې اسلام سره لکوټی عدد دویم قسم او چې کافرانو خو دې د پاره باغی لور کول شو چې دې اسلام تراش اسلام قبول کی. دریم قسم هغه کافرانو چې د هغې د شر نه خطره وه مؤمنانو ته ضرر او شر دا به رساو هغې ته به یې هم ورکول چېرې دي په خپل ځای کې په خپل کلي کې په خپل علاقې کې دې مسلمانانو ته نقصان نه رسوي نو بس هغې له به ورکړه هغې خوله به یې بند کړه. دا مؤلفة القلوب خدا د نبی علیہ السلام په وخت کې دیل ور کول شو د ابو بکر په وخت کې دیل ور کول شو او د حضرت عمر په وخت کې دی ختم شو هغه د صحابه اجماع شو نو بس هغه وخت ندی ساقط شوی دین نو لکه دا تو په ځای وقس مون پاتې شو وفرقا او پازا دولو دو غلامانو کی چگا وقت دیر غلامانو داغید پار بخلق و مال ورکنو آگی بے ازاد کرو دو خل مالکان نا او چی ازاد بے کرنو آگی کی داسی خلق پیدا شو چی دین تا تینا دیر لوی خیر رسید عالمان شو فقہا شو دا آزاد شوی غلامان کنا پر رقاب آزاد شوی غلامان کیا حدیثو کبھی آگی تا دا مولا نسبت کی گی کہ مولا بنی فلان دا پلانے قبیلی آزاد شوی غلام دا پلانے قبیلی آزاد شوی غلام موالی دے جمع راضی بیا خواہ نوڑیر موالی چیز آگی نلویلی علماء جوش والغارمین او قرضداري چې قرضونه په یوړي دي نه ډېر مستحق دي چې هغه له صدقات او نور کلی شي چې خپل قرض ادا کړي او فی سبیل الله او دې نباذ الله بلار کې هم خرج کول شي الله لار صدا نوې د الله لار امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فیحتمل ان یصرف الى الاصناف كلها دا پکشته دي چې کټولو ته رسول شي او ان یصرف الى بعضها بعضو ته رسول شي دې ته واړو کی دا مطلب نه دی چې زه به خامخا په خپل مال کې صدقه کې نفقه کې او خیر خیرات کې ټول لبرخه کې نه چې دې اتو واړو کې دن نه نو کې یو یک دوی کار سي یو به کې دای اجازه دیم دار چې فی سبیل الله نمراد هغه کار دی چې هغه د دین کاری د خیر کاری د الله رضا کار کاغار سینو پاغي کې به خرج کول شي لکه روح المانی لیکي چې وفسروا فی البدایع بجميع القرب دې تفسیر کړي بدایع کې چې ټول عبادتونه تمرات دي فی سبیل الله فیدخل فیه کل من سعا فی طاعت اللہ سوک چدا اللہ پہ عبادت کے طاعت کے پہ دن کی خدمت کی و سبول الخیرات او دنیکو پلارو کے ندغتا فی سبیل اللہ ہوئی اگل اب اور کولشی فی سبیل اللہ چھ بس دن پہ خدمت کے لگیا ہے نو دینا با اغیل ورکولش فی طاعت اللہ کاغا منزونا کئی کاغا اذان کئی کاغا معشومان تسبقونا خئی کاغا دا جماعت خدمت کئی او کاغا د علم د پاره زې جوړي چې دې کې خلق علم کې سبق وي هغه د پاره زېونه جوړي دغه سي داري طلباو د پاره رهائش کار د راشن کار د دوايي او د علاج کار دا ټول فی سبیل الله کې داخل فی سبیل الله وابن السبیل و مسافر لهم فریضة من اللہ دا مقرر تیادا دا اللہ طرفنا واللہ علیم حکیم اللہ پارس باندی پوئی گی او کارونا چکی نو دا حکمت کارونا کئی بس چدایات نازل کن دا منافقان و اغشور دوگ اغجم ختم شو ومنهم الذين يؤذون النبي بعضی دی منافقان ناغسوب دی چه ضرر رسی پیغمبر تا ویقولونا هو اذنن ووائد آغا پا حق کے چه دے اوریدن کے دے بس دار چا خبر آور دی یعنی صبح اکڑل سو منافقت بے اوکو سو شیطانی بے اوکڑا بیا بے اوی لڑبشو نبی علیہ السلام تبا قسم مسمو کو اگا بس دارچا خبر قبلی منگتاو معافیو کی بس ولی بی بیچے ہوا اوزن او دیر خبانده دی چسو توینو قبلی قرطبیو یقبلو کل ما قیل لہو څو تویل شي نو قبلي هغه ډېر خسړې دي منافقان ودا چل کو شیطانت به وکاو او بیا وراله به غزم خبر اوري ويقولون او اذن قل اذن خير لكم وایتا چې او اوریدون کې دي قبلون کې دي خدای خبر نه قبلون کې دې د بهتري خبر استاسو تجایز خبر استاسو د رښتیا خبر استاسو خیر لکم دامن مدارک وي حيث يقبل ایمانکم الظاهره دا قبل اجتا سوراو ایمان مراولو امننا موي کلمه موي ناغا قبول کرکن تکا دا حکم دا چه بز خلق و کلمه ہوئے پا جب اقرارکن دا با قبل اولا اکشف و اسرارکم اگر نور ستاسو رازون نخکارکی رازون نلٹی اولا افعلو بکم ما افعلو بالمشرکین انا تاسو سر اگر سختی کئی چکم از مشرکان سر کئی دغه قدرې صفات ته پکې نه خان دا نه چې بس تاسو یو کچا تارسو وینو هغه قبلینا او زنو خیر لکم قبلون کې د جایز او زنی کې خبر استاسو دا پیغمبر چې دی یؤمنو بالله یقین کې ذا الله په خبر او یؤمنو للمؤمنین او یقین کې د مؤمنانو په خبران ورحمت للذین آمنوا منکم او رحمت دې لپاره د مؤمنانو په تاسو کې خاص کر غریب لپاره څنګه رحمت دې یو خدای دې چې هغه یې د کفر نه راويستو حيث استن قزهم من الكفر الى الايمان دا لوی رحمت څنګه نه ها چې کافرانو په تیار کیو نبی علیہ السلام اگی راویست دے دنیا کے رحمت شو او سعشفع لهم فی الاخرت او خرت کے بولے شفاعتم کی دا اللہ سر نا خو خاص دا مومنان دا پار دیکھا نا ذکر ہوئی چو رحمت للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم اغه منافقان چې ضرر رسید الله پیغمبر ته عزیز پر عذاب دې دردناک خباستونو تا گورا یحلفون باللہ لکم لیرزوکم دا دی حال وقا چکل غلطی با تنوشوا منافقان او خطائی با تنوشوا نبس دا قسمونا بے کول پیغمبرتم او مؤمنانو تا صحابه کرامو تا غیب رضا کول چې دی رضا شي کنه بس پیغمبر به رضا شي الله به رضا شي مؤمنان به رضا کول فا قسمونه کوي په الله باندې تاسو د پاره مؤمنانو لیرزوکم چې تاسو رضا کی والله ورسوله حق يرزوهم او الله پیغمبر دا الله هغه لایق دی چې هغه رضا کی توسل رضا کی وکړ دا چې الله رضا کړي پیغمبر رضا کړي دا غي پر رضا وکړ کیږي ان کانو مؤمنین کچر دي ځان ته مؤمنان وي نو الله به دې ایمان کاملی چې دی الله رضا کوي پیغمبر رضا کوي تا سو رضا شه نو سرست راضی کنه ها چې الله رضا پدې کې نه ده چې تا عمر رضا کا ابوبکر رضا کا حبیب رضا کړ نو الله رضا شو دا څه چاوي ده علم یعلمو ای زمرن پویږي ځا منافقان انه شان دازي من یحادث الله ورسوله سوک چې مقابله کوي مخالفت کی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر فان له نار جہنم نبی شکا خاص دا دا پارور دا جہنم دے خالدن فی آمی شبی پاگئی کی ذالک الخزی العظیم دا دیر الوی رسوائی دا جہنم تے ہم اغردو بیار امی شبہ کی پاتشو دی زورا نا پوئی گی چکم لگا سے منافقت کو توبه نو باسو نظم زه جهنم دې کړه يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم يريقي دا منافقان د دې خبرینه چا سينه نازل کړي شي په دې باندې او سوره قران داسی صورت تو تنبئهم بما فی قلوبهم چی خبر کی دی لنا پاغرازنو چی دی پدرنو کی دیم دی با دینا دیر یاری دو او چی داسی چی دا غلطی بے اکڑا کنا بس بیا بے پہ انتظار وقت تیرہو چیرہ سر نازل شوی ندی بس یرہ بہت سر پدر کی خوا چاییت پہ نازل شی صورت پہ نازل شی ازمونگا غلطی و غلاب اخکارش از آیتی و معنی دا سی دا چه اللہ منتا خبر را کی منافقان و ازدی خباست دا معنی دا کی چه دا پزایر کی خبر دے خو حقیقت کی امر دے چه اللہ وی ادی یری کی منافقان برے ذې خبرینا ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم چې دي دا شیطانې کوي او منافقتونه کوي نو سوره بنازل شي ذې غرازونه بخکار قل استهزئوا او یو تاج زې ټوکی کوي ټوکی به کولی پیغمبر پوری مومنان پوری نوائی او تا چٹوکی کوئین اللہ مخرجم ما تحضرون اللہ بخام خواہ کارکی اغا چتا صداغی نیرہ کوئین اوستا تو خلقی و خلطو کارکی و رسوابش ہے ادا غلطے و خطائے پتبوک کی دیر اخکارشی وی چکل عزیب اطلب پل آرے نبلا خبر نوائی بس په دین پورې په پیغمبر پورې مؤمنان پوری بنختیو دی خبری بیکولی اچھی بیاتی نتا پوسو شو تیگور تاسو دا خبری کولیم تبوکتت لے پیغمبر سر جہاد لت لے او مون بیا پاغی پس خبری کولی ولی انسالتا هم کچرتو تپوسو کی دینا لے قولنا نخام خادی وائی پا جواب کی انما کننا نقوز و نلعب چدا خمونگا یو بل سراتو کی کولی او گپو موشتو دا خمونگ داست د تبوک ډیر لوی مزالو او غلار اسنه لاندې دا موږ به یو بل سره لګیاو بس خو دې هم لار لاندول د تبوک نو لکه نن چې خلق وی وته نو چې ولې کوي بیا موږ روزه لاندول منافقانو اذام منافقانو حقیب ہوئی انما نخوضو و نلعب انما کننا نخوضو و نلعب دا خمونگ یو بل سر مشغولا کولا اٹوکم کولی زالار لند شخا قلو توایا اب اللہ و آیاته و رسوله کنتم تستہزئون آیا اللہ کو دین پورے او پایا تون دا اللہ پورے او پیغمبر دا اللہ پورے تاسو ٹوکی کوئیں بل سنشتا تاسو ٹوکو دا پار سنور سو دنیای خبر نشتا نفو دی پورے ستاسو ٹوکی نخوض و نلعب دا دی منافقانو حال مطلب اس دی چه مونگ سویلی کنا کمونگ دا خلین سیستی کنا د کفر خبرې نو زمونږه د ټوکو په شکل کې ویل او د ځلن نام نه دی ویل او بکر جساس وی په دلالتو علی ان اللاعب والجاده چې کسو کې د ټوکو په شکل کې وی او کسو کې د ځلن نه وی سواون دی برابر دی فی اظہار کلمۃ الکفر چې کفر خبره کړی راخه الا غیر وجه الاکرا اچھا به زبردستی هم نو کړی بس کب شپې لګو خبرې کولیو ټوکې به کولې په الله په پیغمبر او دین پورې نو مطلب دا شو کچا په ټوکا د خلې نه داسې خبره وېستا چې دا کفر و او که وقصد یې وستا دواړو کې کفر ده ها لا تعتذروا بیا به باندې کولی لا تعتذروا الله وی باندې مکوئ عذر نه مکوئ قد کفرتم بعد ایمانکم تاسو کفر کړل ده ها تاسو چې سویلې دي نو تاسو کفر خبرې دي کنه ټوکې هم کړې دي او ټوکې په دین پورې دا کفر دي تاسو کفر کړې پس دې ایمان راوړو تاسو نه ان اپان توای فتم منکم الله یکم چری معفیو کو چرتا دې او ډلې تاسو نه چې هغه په ټوکې نه کړې هغه استهزاء نه کړې هغه ته معافی کو نعذب طائفة بينهم كانوا مجرمين فعذاب بوركو اغي دلل را چه اغي مجرمان دي اغي تخم عبی نکو چه چه پا دین پورو ٹوکی کلی دی استعزائی کلی دا اغي تخم نکو معبیقا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض دا منافقان کسری دی و منافقان خزی بعضی د بعضو نظیم دی خپل مین کټول په دې استهزاء کې او په دې کې یو دي کنه ها خو دې سره مرګري ذکر څه دې یا امرونا بالمنکر وینهونا عن المعروف دې دی ګور عمل کوي خلق او تا په ګناہوںو دې ذکر دې بچا سره کینی زړه بوي چې تا بیګارو جنې ولي وا ډیر لوی شپوا ډیر ز برکت شپوا الکدا ز برکت شپوا ویدا شبې براتو کنا ته شو قدر پینې د سم شپوا ته نه خبر یا مونږ نه بلمن کرے ها دی خلق ته داسې ګنا کوي ته مون کراتو امر ورته کوي چې ورغه ډیر ز ثواب شپوا اتاو ننیوا او کله وای کی دروځي د رښتما کی سورته نو نویل شو ګور په خامه استادان وی او څوک نو وی دا هډیر د ثواب شیو یا مونږه بلمن کرے وین هاونا علل معروف او من کی خلق ذنی کینا د توحید او سنتنا داو تا پدغه باندې ډېر بدګنی ها چې دا تاسو په کینې خبرې راوېسته چې جمعه نشته دې سلوي است نشته دې او شو قدر شپه نشته دې دې رښتما نشته دې او رښتما نشته دې دا خو یې په خوا خلکو کولو ارسو تاسو رااله نو ها تینهونا عن المعروف معروف نہ خلق منکی بو منکرات و عمر و یقبضون ایدیهم بنکڑی دی خپل لاسونه د کارونو د خیر نه د کارونو د دین نه بالکل نه دا بدن کړي په دین کې نه نه پیسې لګي په دین کې بس هر څه د دنیا نه قربان دي بس هر څه د دنیا لپاره دی ښا منډي بوم وی دا غیز پاره پیسې بوم لګی دا غیز پاره عمر په دغه کې ختم کړه چې دا نن کوی زنده نن واده دی نن مبارکی دا نن به جوړشلې دا ټول عمر په دې منکراتو کې تیر د دین نه خبر نشو د قران نه خبر نشو یقبزون ایذهم لا سنې دې نه کینه باندې کړی نسل الله د الله دین یې پرې خړې د الله عبادت یې پرې خړې د الله کتاب یې پرې خړې دا په دې هوته ځان ډېر بس کار تاسو سار مونږ کړل مونږ به دا وخت کړو کنه یا پښمن نه پسلو د کې دي نړۍ مونږ نه سکوي نسو اللہ فنسیم اللہ ہم پر خودل اللہ پر خپل رحم خپل فضل او خپل انعام بند کو سکا دی پا دا سی مرضونو کی راگیری کنا چی خام خواب ہے سوک پاس پتال کی پروتی دی پا دا اگر آکاگی روان بھئی خواہ اڈیر دا خبرو کولو شان بہو سرنی دا اللہ پری خودو کنا پا نسیہم پری خودو ان المنافقین اوم الفاسقون بیشک دا منافقان کی دی امدہ کافران او فاسقان دی وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفاران وعد کڑی دا اللہ دی منافقانو سلو سرم دی منافقانو خضو سرم او دی طولو کافرانو سرم نار جہنم دور دی جہنم خالدین فیام شبی پاگی کیم چاوی چی بس صرف جہنم اللہو ہی حسبهم دغاولا پورا دی کنا دا جہنم دی دی دی پار بلکل کافی دی خوا ولعنام اللہ الله په لعنت کړي د خپل رحمت نه شړلې دي دی واسي وی چی جنت داسې دی جنت تاسو لګیای ادا د جنت خبرې وکړي ها او کار نه کوي ولهم عذاب مقيم دي پر عذاب دې هميشه كالذين من قبلكم الله دا محکم ستاسو نه ډیر تیر شوی دا څخه په هر زمانه کې دا څخه خلق تیر شوی دی لکه دې په شان کو ساری خی چې څنګه کلذین ادم منافقان پای شاندار خلق دي من قبلکم چې تاسو نمخ کې په دې دنیا کې کانو شد منکم قوتن هو اغي ډیر زیات تاسو نه په طاقت کې واک سلام علم او اولادن او زیاتو په مالونو کې او په اولاد کې دغه الله ډیر ارسو ورکړیو کنه فاستمتعوا بخلاقهم مزیه وکړي په خپل برخو سره په خپل مالونو سره چلاول ورکړي خود دنیا مزیه وکړي ښا خپل باندې ارمان نه دی پرې بس چې ستو به اړ کېدنو اړیداس فاستمتعتم بخلاقکم نو تاسو هم د قضیه مزي او کلی په خپل فایده سره د دې زمانه منافقان تويخه تاسو مکه شی بس سنتيږي دنیا کې بل سنولي دي انور سي نو کړی خو بس دنیا او اعمال دولت او خوشاله وي خاده وي کلب یو کلب بس دنیا کې مزي او کلی تاسو هم د قسم مزي او کلی کما استم تعال الذين من قبلكم څنګه چ خوشاله کړی وی او کسانو چې مخکې ستاسو نو به خلاق هم په خپل برخو سره وخذتم او تاسو خو نه نوته او باطلو کې په له لعبو کې کلذي خازو او شان دا خلکو چې غیم دغه سننه نوتی وو غیم ټول ژوند په څه کې تیر کو په سوء الاخلاق وسوء الاداب ناکار اخلاق ناکار عملونه په دخول فی مراکز ضلال او د گمراهو مرکزونه جوړ کړی د گمراهو مرکزونه جوړ کړو لکه اوس هغه وزور نو جوړ اوس چې کوم جوړ شي چا وی کی قسمه قسم ګناونه کی د دې جوړ کړی کنه شراب پکې سکېشي جواره پکې کیږي نور به حیاه پکې کیږي ګډ وډ کلذي خازو الله یې غیم دغه سننه وتی په دې ګمراو کې او تاسو مننه نه وته اولایکا حبطت اعمالهم دغه خلق چې دې برباد دي عملونه دي کسې کړي هغه برباد دي هغه پته مې چولې مونږه منځو نن دې کړی موږ روزي نن دې نیولی الله ای تا وکړی خو برباد شوی دی په دنیا کې هم سفید عین او آخرت کې هم اولای قوم الخاسرون او دا خلق دې ډېر تباہ او برباد دې مثال ورکو چې دا قومونه په قوم تیر شوی دی او حدیث کرا غلیو د ابو هريره چ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام ویلو چې امتا تاخذون كما اخذت الامم قبلكم تاسو به هغه ستلاس اچوي چې په خوانو امتونو ستلاس اچولیو بالکل زراعا بزراعا شبرا بشبرا باعا بباعا دا سلکه یو غز چې بل سره برابر دی تاسو لکه یو لیشت بلی لیشت سره برابر یا تاسو بتاسو آغی سره برابر یا حتی لون ناحدم من اولائکا دخل جحر الضب لدخلتمو زیب کبیل اسی انو مناخ لجدا پخواستو کیا دی شغیم دقسیو پا مال کے و پا بدن کے و پا قوت کے زیادو او بس د دنیا مزي وکړي انور سنا علمياتهم نبو الذين من قبلهم اي نظر هغه لذي خلق تا خبر دا غي قومونو چې مخکې د دین او قوم د نوح علیہ السلام، عادیان، داود علیہ السلام، سمودیان، صالح علیہ السلام، قوم د ابراہیم علیہ السلام، واصحاب مدین، قوم د شعیب علیہ السلام، والمتفقات، او قوم د لوط علیہ السلام، التشوی کلی، التشوی خان، اتتهم رسلهم بالبينات، راغلیو دیتا خپل پیغمبران و معجزو سرا و دلیلونو سرا، فما کان اللہ علی ازلیمهم، نسو چلو شوا سرا خبری نو اللہ خو ظلم نده کڑی کنه نده اللہ چه ظلمی کڑی پدی ولیکن کانو انفسهم یزلیمون، لیکن اغی پا خپلو زان نبانی ظلم کون کیو. اس مقابلہ کی تذیر مومنان ذکر کئی چغیدہ سے نزی، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء و بعض، مومنان نارینا و مومنان زنانا، دی باز اخپلمین کے زبازو مرگری دی پدین کے پدین کے اوبر سرا دوستی دا محبت تے، او غداد یا امرون بالمعروف تذی کارداد چکم دے کی پیخی نو خلق تاوینا کی دو احدانیت تا اللہ دو سنت تا پیغمبر دغا خبری دو دیخا چی اللہ منگ تاقیدہ توحید نصیب کتاب ہوئے کنا تو با دانتا دعا کہے خوشی سوکی ناغی بے اوری کنا خوا دا غیبا مخشی چرا منکم دا توحید دانم اور خبوئی گو نچدا سدے کتارا توخوان نتبی او توخے کن توحید دیتا ہوئی دا اللہ عبادت کہے دا چانم پکے نئی چا تخودن نئی ریا پکے نئی غیر اللہ تاواز پکے نئی لگتا بتا وقت توحید خے کن کیا امرون بالمعروف دا مومنان امر کی خلق تا پا توحید سرا پا سنت سرا ویناؤن عن المنکر امن کی خلق دا کفر و شرکنا و دا بیدینینا منکر قرطبی وی قال ابو العالیہ قیل ابو العالیہ کل ما ذکرا فی القرآنی من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف معلوم ده خدا منکر سے شی ده، وہ النهي عن عبادت الاوثان والشياطين منکر دای چې منی کوي خلق د عبادت ته بوتانو متانو شیطانانو ته ته منکر وای کنا ويقيمون الصلاة وبابن لكي دمانزو بينزو وقتا ويوتون الزكاة وعداكي زكاة ويطيعون الله ورسوله او دغا سيدا الله تابداركي فهر مسألكي فهر حكمكي او دغا الله ذا پیغمبر دا مؤمنان لخا اولئك سيرحمهم الله دا سخلق چي اللہ رحم کی پذیبان دخام خواہ ان اللہ عزیز حکیم بیشک اللہ ضرور ذات و حکمت والا دیل بشارت ذکر کی وعد اللہ المومنین والمومنات فرق نشتا کنا منگویلو چی پا دین کی او دا دین پا کارونو کی او پا عبادتونو کی او پا قرآن و سنت کی او پا توحید کی دا مومنان و زنانو زنارینو پاک پرخ نشتا خا وعدہ کلی دا اللہ دا سی مومنانو سڑو سرم امومنانو خضو سرم جنات دڑیر جنتنو تجریم تحت الانار چبئی ولان دی داغین نهرنا خالدین فی آمی شبئی پاویک ومساکنا طیبتا فی جنات عدن دا بکی ناشنا زیونی کورونا دی کورونا دیر صفا و سترا توبہ چپ دیوالونو کی بے بندخ کاری خان دا صفا و سترا مساکنا کورونا دی طیبتن دیر صفا و سترن دا پا جنتونو دا عدن کیم دا اوچت جنتونو دی خواه چه حدیث کرا دی چه اللہوی چه دا جنت عدن دا ونی ندی دا ما پخپلا کرلی دی تاگی که با دی مومنان کورونای حسن بصری وی چیزا دا صد سکورونه دا سنه جوڑ کری بلاکونم لاکونی که خختی دی نا قصورم من لؤلؤن دا ملغلور بنگلی والیاقوت الاحمر اسر یاقوت تی والزبرجد او شنشن زبرجد تی دینه جو بیا ای قال نبی علیہ السلام ایدو چینا للمؤمنی فی الجنتی لخیمتن دا هر مومن دا پار پا جنت کی او خیمه دا من لؤلؤت واحدت دا یویم الغلرنا خیمه دا مجوفت او دیر لوی زید پاکی دن دیر لوی زید طولو آسی تو نمیلن پی السماعی شپیتمی لخواغ دنگ دا اشی لانور و سورا کلاوی خواه او للمؤمن فیها اهلونا تذی مؤمن و مسلمان دا پارا پاگی که خلق دین دلانه دلی دلی خواه چه لرشی نو اگی پا انتظار کی دی خواه دی وکل رازی یتوفون علی چه لرشی نو اگی بطن چاپی را گردیو دا دمل کو خدمتو ناو یو شیر اوڑا بل شیر اوڑا ابن کثیر ذکر کئی چې دا کورونه دی په جنت کې د مؤمنانو ورضوان من الله اکبر او لګر زاد الله طرف نه ډیر لوی شی دی ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی دی ډیر لوی یا ایو النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم مخی دعوت انفال کے قاتلو ذکر شئو دلتا جاہد ذکر کو اشارہ کی دیتا چی جہاد لفظ دا دیر اعلا دی دا قتال دکا جہاد خویو قسمونا دیر دی جہاد وجبا باندی فقلم باندی او دغسی پا انتظاماتو پا تنظیمونو باندی پا درسونو باندی دا جہاد دا دی دیر علوی سامارا دا چی دمرا سامارا دا توری دا جہاد نشتا نزکر دلتا که اللہ دا لفظ بدل کخار اے پیغمبر پاک جہاد کواد کافران سران یو قسم چې په تور دی ول منافقین اذه منافقانو سره بل قسم چې په جبا وغلو ظالم سختی کو په دی باندې و ماوام جهنم زید دی جهنم دی او به سلم مسیر ډیر بد زید راتلو دین دیو جن قرطبی لیکي چې قال ابن مسعود رضی الله عنه جاهد الكفر منافقین بیدکا منافقین سره یو جهاد په لاس باندې هم دي پہلا می استطیع په لسانکان کتا کت نلری بیا په جبا باندې و ان لم تستطیع او کذا طاقت دین کی کنا دلیاس او ذیبی نفق فهر فی وجوهیم فق فهر فی وجوهیم خان دا وطما دیر پو غصہ کی وطا گورا چی داغت خبری تسامی پاتی نشخا دا سی بستر گی رو باسا خدا سی تندی وطا گلنجی کا چی غاڑو خبری تسام نشی فک فهرو فی وجهیم دا عبداللہ ابن مسعود وی خواه تجاہد لوغلوز معنا کی وغلوز او حسن بصری بی اقامت الحدود اغیبان سختی دادا چه حدود با بی جاری که کنا اگر کاری سرمایہ دار دی اوگی پدی بدگنی چگه نمونگ لاؤ کنو دمونگ نوالاس پری کیگی لیمون خلق سر برابریو نوی چاو کنا باقیده چیز نور نوالاس کٹ کی استانا بنا کٹ کی وغلو ظالم سختی پدی باندی او دغسی مدارکوی کل من وقف منو علا فساد فی العقیدتی اگر سوک چه خبر شد دینا چه دی عقیده خو دا کفر دا اصیدان تا آمننا مسلمانانوی نفاظ الحکم ثابتن فیه تا حکم پاگی کم دی یو جاہد بالحجت والغلزت مامکانا دی سر ودا جہاد کی چه دی تبا قرآن نا دلیلو نا پیش کول وار او دی بانی با سختی کول وار وغلوز علیه یحلفون باللہ ما قالون دا منافقان قسمون کئی پا اللہ باندی چی دی خسن دیویلی چی تبوک تطلو مزید دیر خبری دو کفر کلیوی کن چی او صورت منافقون کی بیاراش او ریزلی شیوی تینا چی نبی علیہ السلام تا خلقو اوی ناغر او گفتل پته تاسو داس داس ویلي دي قسمونه کول چې مونږ قسمه دي ویلي ګورو تا يحلفون بالله ما قالوا قسمونه کوي دا منافقان په الله باندې چې دي قسمه دي ویلي د تبوک پلار ولقد قالوا كلمه الكفر الله وی ولین دي ما اوریدلی کنه یقینا دي کړي دي خبرې او کلمې د کفر وکفرو بعد اسلامیم ادی مرتد شوی دی خواه کمخ که دی اسلام و ایمان راوڑه ہو نو اگه کفر او که پس دد اگه اسلام دی خواه چه دا خبری اوکلی نو کفر اوکلی آ خبری اگه براشی پلار بیوی شیر کمونگو اپس جو تبوکنا نمونگ دا مدینه خپل خلقیو ادا کوم چې دلرنه بار نه راغلي دی وته نشړو دی په مدینه کې سدي مونږ سره چې مونږ ته دی راځي او کله به وی چیرې مونږ په دې خپل نوړای بند کو نو تختی با دی مونږ ته ناس دی ور پیغمبر یاد او دا غل دا کو پر کلمې بل وهمو بما لم ينالون او د دغه تبوک پلار کې دي قص کړو د داسې یو کار چې اون رسیدارې تان چې واپس راتلو نو نبی رسول اسلام ته مخه تا لستو لستنه ناس چې واز دې راځي نو جوړ ټول په پیاوز الحمله وکړو قتل وکړو دا قصد دي لیکن بعض صحابه کرام پوښو لکه حذیفہ عمار طالب نبی علیہ السلام نمخ کی روان کنا چې پوښو چې دی دلته کې دا وته ناشتی نو بس لته ماته او ټوپونه مو پونه او پهلو لری کړه دا غزینا اون را سید خپل مقصد ته او دا قرطبی وی هو هم مقتل نبی اگر قتل پیغمبر ته اراده وکړ او خصوصا په غزوه تبوک په دا غزوه کې دا دی ولې تمرا دا سره په بنیت کې نو وی وما نقم الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله دین اور سبد نگنی د پیغمبر نه مگر دا خبره چې مخ کې خوارو او وګی چګیو نو مالدار کلو اللہ دی لرن فغنیمتونو کے ولی سوکلا ورسولو ومن فضلی او پیغمبر ورل برخی اکلی لاللہ فضل پیوشو مالدار شو نو دی اس پیغمبر سر پدی بنیتی کئی خواه چه اغاو سر خکلی دی اغاو سر احسان کردی او دی داغی پا مقابله کی اغاو سر بنیتی کئی او دشمنی کئی نو قرطبی ہوئی چه قشیری ہوئی و جلیتا دا دوارا یو شانتی عالمان قشیری ہوئی و جلیتا چه اتجدو فی کتاب اللہ قرآن کی تا تداسی چرت آیات معلوم دے مخیل راغلے دے چه غی کی دا مضمونی چه اتق شر من احسن تیلیهم چه دا آغا چه دا شر نزان ساتا چه دیر خضی و سرکلی پیر دا چه تا قرآن کشتے کاسی دا خلق و مقول دا چت تک شر رمن احسن تیلیهم زان ساتا دا چا دا شر نا چطول مرد و سر خکلی نو بجلی و توی چاو کنا دا آیات و توی چو ما نقمو الان اغناهم اللہ و رسولو من فضلیهم دا منافقان خنور سبت نگنی و دا خبر چی پخوا خوارو اوگی تگیو چرد پا خر سوارلی نو کلی اصنو تا ملاو جو خانو تا ملاو جو سشی بینمون تو مالو نیرا دن نکلو ونیمتو نیرا دن نکلو نو زکدی پیغمبر سر بنیتی کئی گورا داوی چنم کانو حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه دا منافقان پاغو چې نبی له اسلام مدینه تراغه په ځن کې من العيش ډېر تنگ ژوند دی ډېر سخت لیر کبون الخيل چرته دیو چرته پاسونو سورې دل ولای حوزون الغنائم ان دې چرته غنیمتونو راځم کړی نفس تغنو بالغنائم مالدار شو کنا غنیمتونو مالدار شو نوز گور پیغمبر سر بنیتی کئی فا این یتوبو کچر توبو باسی یکو خیر اللہم دا بولا دیر بہتری پر معلومی گی مفسرین وی چیز هر چا توبہ قبلی گی خواه اگر کوئی اغز اندیقی رست را دی دا زندیقانو کنا چه مخی بے کلیماؤوی مسلمانان بشو بیا بے دا کفر خبری کولی پیغمبر تا بے نوی کتوبے ویستنو یکو خیر اللہ هم دیرہ فیدہ بے اللہ و تمافیو کی وین تولو کمخ اڑی یعذبم اللہ و اللہ بعذاب ورکی دیل عذاب دردناک ام پا دنیا کی ام پا آخرت کی ام وما لهم في الارض من ولي ولا نصير انا بيد دي دپارا پزمک کې نو څوک دوستونه مددگار دا معنا ابو بکر جساس کوي چې فی ما نسل علينا من شان المنافقين هغه آیاتونه چې الله مونږ باندې بیان کړل چې منافقانو خباثتونه دي نو دلالت دیکی دلالت سے حلا قبول توبت الزندیق چکور زندیق توبہ ہم قبلی گی زندیق سی المصر للکفر چیزر کے کفر دے المظہر للایمان اب اخلے بائیں دے ایمان کلمہ ہوئی زیتا اللہ ہوئی کتوبہ باسین قبلو مام دلال ومن ام من عاد اللہ دا منافقان بعضی پدی کیا غصوب دیم چو عدے کلیو اللہ سراو منختے کلیو نظر کلیو پزان تا دیرو ماتب ابن قشیر او دغسی منافقانو جد بن قیس آج مخی ذکر شو دیوی پیغمبر تا چه تسوالو کچه اللہ مونگ لمال را کی بغیر دمال نکو اس نکی گی جہاد با پسکے چه اس دا سارا نئی وصل دا سارا نئی بغیر تسوالو کچه اللہ مونگ لمال را کی چه مونگ پی جہادو نو کو مونگ پی چه نبی علیہ السلام با سوالو کو دعانو آبا قبول شوا دیو مالدار شو پچ نبی علیہ السلام با ورپسی سو کلی گو چو با دی مال کی خود زکاة تی تی با انکارو چو دالا جدا ٹک اسرا باندے لگی انکار بے اوکتا نو کبیا بے راولو خو نبی علیہ السلام با نقبلو راولو بے نقبلو خواه بیا د ابوبکر په وخت کې راو نه قبول نکړ عمر په وخت کې راو نه قبول نکړ بیا د حضرت عثمان په وخت کې مردار شو دغه څه دنیا نه لاړ تا هغه منافقان یې یادې تا چې اول به بالکل داسې وي چې رکا الله مونږ له مال راک کنا دې ته نظر وای کنا عهد الله هغه څوک چې وعده به وکړه الله سره نظر به وکوم لین آتانا من فضلیم کچه اللہ راکل منتاق فالفضل او مال لنصدقن من بخیراتنا کو ولنکونن من الصالحین عشب منگا دیردن ایکانو خلقنا انی کی بید مال ننکیگیم فلما آتاهم من فضلیم کلچ ورکل اللہ دیل رازق فالفضلنا مال ولورکو بخلو بهیم اړو زکات نه انکار وکړه دې ته بخل وې فا بخل یو کو پاره سره وتولوا امخوالو چې مونږ دان شو کولې وهم معرضون او دې مخړون کې دې اسلام نه درځي بخل شو فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم یو معنا پس پیدا کو دغه بخل دی لره منافقت کو زړونو کې ځکه یو ګناه بل ګناه راکاږي ځان پس الذنب یجر الذنب یو ګناه بل ګناه راکاږي چې بخل راغی نو ځان پس یې منافقت راخته اذم فاعقبهم اعاقب الله نفاقا اللہ دا دغی بخل پسی دیلا منافقت پیدا کو دی پذرنکیم الہ یومی القونو تا و ترغرو دی پوری قیامت چی دیو سر ملاقاتو کی ہمیشہ و منافقان بما اخلف اللہ ما وعدوهم دا پا سبب دی چی خلاف ورزی اکرا دا اللہ سر پا وعدہ کی چکڑی وان چې موږ بخیراتو نکو موږ به دین کارو نکو حکا اللہ موږ لمال راکو و چه وره کولانو بخیلان شو و بیماکانو یک زبون او دروغی ہوئی دلتاو بکر جساس ہوئی پایات کدا پتاو لگی دا فیه الدلالتو حلا انما نظرن چه چا منختاو کرا فیه قربتن و دو سشی من اخت دو داسی اوشی چاگه عبادتی خواه چمن بکو ما روجبانی سما ختم بکو ما او خیرات بکو ما دیتا عبادت خواه نو لازم احول وفاو بی داو پورا کئی وز خواه خدی باندی پورا والی لازم ده واجب ده خواه تو پورا نکن نیولی بای پی یو خدا سے نظر ہی چیوا عبادت نہیں قرب اگا عبادت ہو کے نہیں اسے نظر چپلانی دے توزم آو ملاقات بکوم آو دار علم یعلم ان اللہ یعلم سرم و نجوام عین پوئی کی دا منافقان چې به شکل دا پوئی کی پرازونو د دی باندې او په جرګو د دی باندې پن الله علام الغیوب او به شکا چې الله پوئی کی پټو لغیب سیزونو الذین ذا منافقان یلمزون المتطوعین من المؤمنین بالصدقات چدی ګور الزام لګی اعتراضونه کوي پچا پاره مؤمنانو مسلمانانو باندې چغیر الله وسور کړل راغیر ډیر مال خرج کوي په جهاد کې ډیر مال راوړي متطوعین دي من المؤمنین الصدقات ندی په اعتراضونه کوي ځکه تبوک تجتلو حضرت عثمان ډیر دریسو خان ډک د وسلو د غلو عبدالرحمن ابن عوف سلور زر دینار راوړ سلور زر اشرف پاو عدی ابن عاصم سل وسقه کجوري راوړ یغم د سلور زر دینارو کې دي ځین منافقانو به وګوري د دې ځان خې خلق ته دا وی ریا کوي ښا چې موږ دومره مال راوړو دا وګوره غیم نماب کول هغه کسان یلمزون المتطوعین چې الزامونه لګي په دې خیرات کوونکو باندې چې مؤمنان دي په صدقات په دغه مال د صدقاتو کې والذین اغموا منان لا یجدون الا جهدهم چغی جزان نمومی مگر خپل وس مناسب سو نعام خلق اجزان بوکن هغه چې به روزي مزدوری کړی و او سلور 15 کیلو کجوري و ګټلې نو دا غي نه به یو کیلو دوا راوړي بیت المال لا نو دې منافقان و خاندل چې وګور ډیر غټ خیرات وکړي حلقا قدیم او ایسوشی بورو دا نو یوی نپری خود کنخا اگر کسان چی نمو میم اگر پلوس جو دام پیس خرون امینام دیور پورٹو کی کوئی بیا سخیر اللہ امینام دول اللہ سزا پرد کنی چی اللہ بام دی پورٹو کیونکہ سزا بولور کی خوا دیر ٹوکو او دې لپاره عذاب دې دردناک استغفر لهم او لا تستغفر لهم اے پیغمبره کته دې منافقان لپاره بخنه غواړي او که بخنه نه غواړي ان تستغفر لهم 70 مره کته له بخنه غواړي او یا کرتا فل یغفر الله لهم چر الذي تبخنه نه کوي داولی تعلق وینم کبرو باللہ کافران دی کنا کفر کل دی پا اللہ باندی و رسولی او دا اللہ پیغمبر باندی واللہ علیہ دل قوم الفاسقین اللہ ہدایت نکیدہ سی قوم فاسقانو تا دا اصل کی دا مدینی اغا مشہور منافق عبداللہ ابن عبی ابن سلول اغه مرشیو او زی ډیر مخلص سره دا غنوم عبد الله ډیر صحیح ایمان راوړ هغه راغ نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې کته ناراضی کنا نو پلار به می به جنازی خخشینو نبی صلی الله علیه وسلم ولي به خخی هغه زمونږه مشر دی او ګوره ولي به تا خو زمونږ ډیر غټه بدنامي ده راځه روان شو سره او حضرت عمر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه و سلم خطو چې ته د چا جنازې لذي هغه تا پوری سپریږي هغه په هر ځای کې ستا مقابله کړی ده او ستاره سوایي کړی ده او چواسی که دو نتبنن زینو پاگو با جنازه که او تا اللہ ما نکلی نی نبی علیہ السلام ورطوی چنا مالی کو اختیار را کلی چی استغفر لهم او لا تستغفر لهم کبا خنا غواریم استغفر خدا کنا غواریم نبی حضرت عمر کا گو نکنو بیدی که خمونگ سنو شوئے لی او عمر خدا سلیو چکانا وقافن عند کتاب اللہ اغچی با آیات واوری دا دزمکی غق بخوتو او د عمر غږ نه خوته بیا زموږه د قران احترام وکا بس هغه لشي نبی له سلام لاله او غي بیا خخ کړو دا وتا نبی له سلام راوي پاسه جنازه په وکړه په دقه سي په خپل لاسو کې قبر ته په خپل لاسو کوزکو او یې کوي چې وته هم په لواغوستو کمیس او بیا په افغان کا اورې غواړو بیا او درې ده د نبی له سلام دتو چې کله دفن بوشو نقامه وقفا عند قبره او بدرې وکاله استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبت بيبي بخنو غواړي دي رور د پاران اته د پار سوالو کې چې الله ول استقامت ور کې فنه الان يسأل ته نو اس ملائک سوال جواب کوي اپله خو بیا وخت پکې نه ښه دا همغه او تاسو چې او کار کو نو شل کار مخ ته نور چې ورګه دا کومه ورګه دا کومه نا کار غوړی چې کم وخت نه کم وخت لاړ شي او ملایکو هغه چې تا ورساو کنه بس هغه ته تیار ولالي سوال جواب چې اخلي چې کار خلاصي چې خبره یو پل کیږي یا جنت تا یا جهنم تا هغه کې بیا دانی چې د دې بندیانو د لاس نوځي ښا نبی علیہ السلام پاسی دو بیا په خبر باندې خبر وکړه چې ته تب خپل عمل رسی کما جنازه وکړه نو هغه دل څه فائدہ نه ورکی کما دل خپل کمیس واغستو نو ځما بدل پوره کو زکه چې د بدر په جنگ کې سماثروم په قیدیانو کې او عباس هغه کمیس نو نو دی عبداللہ والا کمیس ورکا دکا دی دوال یوم رو کو باڑے کی دکا کمیس پی پورا و دبل چانا اوی منگا قریش بدل نپری دکا نو دا مادل آغا بدل ادا کخا دیر پخوا وقت کی پی دار سچ ما اکڑو ما دا دد پار ندی کڑی دل احیس پیدا نشتا نظما پا جنازا نظما پا دی خخولو نظما پا دی کمیس زه تب خپل عمل رسم ما چې سکړی ما ژوندو خلقو د پاره کړی چې خلقو غم خازي کوي او د مسلمانانو اصول دي او یو بل سره په دې ژوند تیروي او بل د دې لپاره چې د اسلام شان خلق وې نه کنه چې اسلام کې رواداری ده همدردی ده خیرخواهی ده که دشمنی خو تبو سره باندې یتي نه کوي په هغه ورځ باندې زرتنه مسلمانان منافقان چې پیغمبر دا سلوک یې ولیدو تمره زبردست سلوک کنا نو بس ایمان راوړ دې خو موږ وسو پیژاند موږ څه خبر اوس وجه بیان ذالکام بینهم کفرو باللہ و رسولیه دا سلوجه دخوا چه دا بخنو تنکیگیم اگر که پیغمبر و لغوالی خون قبلیگیم دا ولی دا رضی وجه نخوا امام راضی وی بینا ان العلت التي لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول اغا علت و اغا وجه نقصان چه داغی دا وجه نا دا پیغمبر بخنم دا دید پار فیدا نور کئی وین بلغ سبعین مرتن کاویا کرتی دا ولی دا کفرهم و فسقهم تا دا وجر دخا تالکان دا ذکن قبلی بینهم کفرو باللہ و رسولی چیزی کفر کرده پا اللہ تعالی بانده او دا اللہ پیغمبر بانده واللہ علیہ دل قوم الفاسدین اللہ چره دیت نکی قوم فاسقانو تام رده اشارک او بکر جساس ہوئی پتاو لگی دا فی اخبارن پی ان استغفار النبی لهم لا یجب المغفرت خواه تو پیغمبر دا منافقانو پا حق کیوئیم چا اللہ مغفر لہو ناغتا بخنا نکی گی خواه بلے خواه کی کفر دے کفر سراغ بخنا نکی گی خواه مازو پیغمبر با گفل نور مطلبو نئی اغدانی وازی چدتا بخناو شی خواه فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ دا منافقانو گورا چې نبی علیہ السلام تبوک تلان او دی ناس پاتی شو مدینہ کے اڑیر خوشحال ہو اڑیر خوشحال ہو او دی ناس تبان شکر دی چلان اڑو خوشحال شو اگر پاتی شوی دو تبوک نا بی مقع دیم پا دی اخپل ناس تا خوشحال شو خلاف رسول اللہ ابو عبیدوی پس دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چی غلار او زجاج وی خلاف مخالفت او دا دا پیغمبر پا مخالفت کی دی کی ناس دقا وکرهو ان یجاہدو بے اموالی وان بطن فی سبیل اللہ او دا خبر دیر بدا گنلا چی دی جہادو کی پا مالو نسرا پا نفس نسرا دا اللہ پلار کی وقالو او خلق تب ایوازو نکول لا تنفرو فی الحر چی موزے پا دی گرمے کی دیو پا خپل دا زانتا ازمکا ترم کیا کلی وان خوبا بے چولی وی امیزو نبی یخیو آو دا زیو نبی سمکلی اج سوک بطل تا بوکتا ردیبو تاوازو کو چه مزالکا بور دے دل ترازم دا تنفرو پی الحر موزے پا دی اور کے پا دی گرمے کی اغیتا بے وی قلت و توائی نارو جہنم آشد حرام تا ورد جہنم ندلی دلیں ورد جہنم خوڑیر سخت گرم دے دا بس گرمی تا دید پارا خواست بابشتا دے یو لوٹا و باو پزان واچے خوب باو تختے دا سنور انتظام باو کی خدا دا غیب بس انتظام کے خواست لو کانو یفقون کاش کدا منافقان کوئی دیں دی بالکل په دین نه پوي ښا فلی یزحکو قلیلا الله وی خوشالي دی او کی لګه په دنیا کې ولی یبکو کثیرا او بجاری بیا ډیر چا چې دا خوشالي واغسته کنه نو بس انت کې ډیره جړا واغسته جړی و بیا ها کذا مما کانو یکسبون دا سزا ده الله طرف نه دا عمل چې دی کوي نبی علیہ السلام لار تبوک تا هل تیر سمرا میاش پوری نزدی وقت تیر کو اللہ و توی چتوا پس راضی کنا دا منافقان با بیا مخیل راضی قدرتی کار دی چستای او سڑے بدیشی نو بس خوچے پکم مخزین آقا بدل مخیل درزی تبا ریان چیا خدای زه دی بدبخت نه ځان پنا کوم او چې زه ګورم نو دې مال مخه لراز نو وی تر ته ودا منافقان مخه لراز او وای بدتا چیرې تبوک نه پاتې شو ډیر خپایو څوک هوښوي کار دین او کبیا چیرې تذی کنار بل پلا نمون بد سره زوها فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ کوا پس کړي الله ته د تبوک نه په خیر خیریت سره نو چې تم مدینه ترازی نو مدینه بدلیا پستر ګنی لیدلې اله طائفه منهم د منافقانو ټوله به ویني یارا دالته نه چې اوس پیغمبر ته نظر نشي بندولې څوک به ته نظر بند یو ټوله زکه وي چې شاید چې ډېر پکې مړ شي وي دی په مړ کې ډېر نو طائفه نه وي ها او شاید چې پکې ایمان راوړي خو یو ډېر به یې تباغي له مخامخ لار شي فاستاذنو کال الخروج هغه به اجازه غواړي ستانه از بیا د پار د وتلو چې مونږ به تاسو روزو بیا ښه د تبوک نه پاتې شو او بیا چې هر ځای ته دین مونږ به سره ځو ښه فقل لن تخرجوا معي ابدا تو ته وای په جواب کې چې چرې بوم نه وځه ها چرې بوم ما سره نه وځه چرې بنه وځه ما سره ابدا هميشه بس خبر خلاص ابدا یې وسره ولن تقاتلوا معي عدوا او چرې بنه قتل وای زما سره دشمن تاسو باندې نه قتلوا ما ځکه تاسو زمانه پردي خلق یې ما خپل خلق نه یې پردي لاس باندې مار وجلو یې نه پکار اسه به زرا پړیا کړی او صدقه ما به پیچولی او به اتبار کار وستاسو په لاس یې نه وجنم ها لن تقاتلوا معي عدوا وردا حکم شو ها فقها او ترا کیناستو او دې چې آیا تم مې خو بیا تنه له پاسي اچو سب کوچ تی نراو باسی کنا ناغا داو چوی تر قیامت پوری با منافق سڑے مسلمانو پلاخ کر کے نبر تکی گی اخو معلومو کنا تر دیر وقت پوری اخو اس منگتا پتن لگی منافقان معلومو باقیدہ خاندانو نو نحکم شوی چی دین و پا آرمی کے نبر تکا ویسو ځکه قران ویلي چې لن تخرج معي ابدا نا بدن خو تر قیامت اورسید کنه یو داو بل براشي بل قسم نور دي صحابه او دشمنان دې دوار ته اجازه نشته چې برتشي د اسلام په فوج کې باندې برتشي دا ولي وته وي چې نه به ځای ما سره نه به ځای چره ځکه انکم رضیتم بالقعود اول مره تاسو خوشاله شوی په دې ناس تباندې اول ځل چې د تبوک نه پاتې شوې او په دغه پاتې خوشاله شوې نو بس بیا بیا ولیدا چې تاسو دا باران پسې خلق پټې نه ګرځي دا دین دومره سپک دی پلکار کوي تل ته ویلو هغه شپګم چې خلاصې ځي پاره چې دې اول ذل ایمان نظر اوري نو الله او تبي ایمان نه نصیب کوي نه نصیب کوي کنه ها ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره چې اول دې انکار وکنو بیا بدل ځنه نصیب کیږي ها فقعدوا مع الخالفين کینه سره د نورو پات خلقنا وډاګان ماشومان او مریضان کینه اوسر تاسو مریضان ولا ذصلی علی احد منهم مات ابدا ای پیغمبر جنازه اونکه و یو تند منافقان او چې مرشی همیشه د احکام را ده کاندې کې ابدا ابدا راغی ښا پس د دینه پس بیا ته جواز خبره نه واپس مخکې ک نبی صلی الله علیه وسلم سکړی جنازی کړی وی په جزایا تراغ نو بیا نو تل منافقان و جنازی لخا جنازو پی منکے ولا تقم علا قبری او چسنگا استا عادت مبارک دین او استا سنت تی چی بیا قبر سر ادری گی او استغفار کن نو نبو ادری گی زدید قبر سر دقا کار بوم نکے ولا تقم خا لا تقم سمانا دا عادت بنکے دا مانا دا نه چې ګنه خیر د ککېنی چې ونه درېږي دا معنا نه یې تقوا مرزای کړه دا ولي په دې باندې ستا جنازه بن شو او ستا استغفار بن شو زګینم کفرو بالله ورسولی دی کفر کړی په الله باندې او پیغمبر د الله باندې او ماتو هم فاسقون حذیب امرشی ایبا دا غسی کافران و فاسقان اللہ پا علم کی دا سکتا دا غا محکم خبر آوان دا عمر سے پوخ کے دا سنور صحاب خلفاء پوخ کے بیا حقیبم چیواز بوشو چر تسوک بمر شو نو دا حزیفن بے تپوس کاؤ یا هغه ته وکړه چې هغه به جنازې لته ندی بوم تلو اچ هغه باندې ته ندی بوم نتلو وی دا ځکه چې دې حذیفه ته نبی له اسلام منافقان قولیو او یو یو وته قولیو یو یو دا ته معلومه تقریبا ته نبی ته پوښتنه کول چې لار شو کنه ولا توجب کام معلوم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بیا فی الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون دا آیت یو دل تیر شوو چولا توجب کاموالهم ولا اولادهم انما يريد الله پچپن کی عدل تے بیاو حل تکی خو زکویلو چی دی دا مال پا جہاد کی نخرج کی دا اللہو چی دی مال تا مخوشا لے گا داو دا قارون مال دی دل تے بیا زکوی چې د جنازې خبره ذکر شو ته خبرې چې چا په جنازه کې غاڼه ډېرې د مالدار سړی اوه ادي بیا په جماعت کې مونږ کې په ګرون کې کوي خلک ډېر وای کنه ها دا خلک ولې ډېر دا سړی مالدار نه لای ولا توجب کام والوم او اولادو ته به مال پسې زی تبا سڑی تنگوری چیز کافر دے کن ندے کارس بلیا دا مال پس لانو شی نن ٹول خلق چی جنازی لزی کنا نوال اعلان تغوک کی دی چسو کا جس سڑے دے کنا غٹ سڑے دے نچ پویشی چی مالدار دے نو پور تلر شی ویز مالی او جوڑا راوالے جنازی لبو اجتلوار دے دا مالدار دے زکا یو کار د خدای درزا د پاره نشتا ټول کارونه د نومو د ریا د پاره دي رضی کی وسړې سه خوشاله شي ښا خوشاله نه کی تعالی را د منافقانو مالونه او د دې اولادوم د خپل اراده کی چې عذاب ور کی دي لرا په دې مال سره په دنیا کې هم خوشحالي بنومي سکون بنه حاصلېږي هر وخت پریشان خوب بنی بوله باشي الله به خوب کوي خان دا مال خو مصیبت دي دی خلکو فتذا کان بزم او صابت نوزي روح نو به وزي او هم کافرون او يودي کافران فیزان ذلت سورتن کله چ نازل کړي شی او سورت قران ان امنو بالله وجاهدوا مع رسوله علی کی دا مسلی شیخ خلق ایمان روڑے پا اللہ باندی اب یا جہادو کہ لار شید پیغمبر سروزیں دا سی صورت نازل چلے کا سور انفال سور توبہ ندیس کئی استازنکا اولو طول منهم اجازت قواری دا کیناستو دا پارا دا مالدار خلق پدی کی اور مالدار برات پیغمبر تبیوی شیرم کردیر تکلیف دیو ته زمونږ د حال نشه خبرې و ډیره غټه پریشانی ده هسپتال کې مریض پروت دی ایمرجنسی کې و دا مالدارو خلق به وقالو ای بیزر نانکم مال قائدین ای پیغمبرامون غپریدا چې دا زموږ خلق ناشته پدی کورونو کې نو مونږ بوم ناشیو مونږ بوم دا بډاګانو سره مریضانو سره رضو بین یکونو مال خوالفیم اللہ منافقان تم رحت تورا سیدو تا دیکھ پلی بیزی نیکو جبان دی چې هغه غیرت پکې هم پاتې نشو کورونو کې سړی کې نه خوشاله شو په دې باندې چې شي سره دا غناستو زنانو نه خوالب کې مل غالبتون لا ورځي په دې باندې زمره ذلیل شو دا ځکه چې و تو بیا علی قلوبهم مهر له کول شي دې په زړونو په ام لایب قاون دین پویږي په دین باندې نه پویږي په عزت او په ذلت باندې چې مسلمان ډېر معزز دی پیغمبر وڅلی یو جهاد له دې وکور ناشتی سوال نه پیدا کی تا خو منافقان دي چې په څه پویږي نه د دین نه خبر دي نه غیدا کارونه کوي لیکن الرسول والذین آمنوا معه لیکن الله پیغمبر هغه کسان چې مؤمنان دي عزت سره جهادو به مواليهم وانفسهم هغه جهادونه کړی دي په خپل مالونو سره په نفسونو سره هغه چې په आवाज واورید کنا اولای کلم الخیراتهم د دغه خلقو لپاره د الله طرف نه برکتونه دي او رحمتونه دي اولای کوم المفلحون او دا کسان کامیاب دي تیار کړی دی الله دې لپاره جنتونه چې به یې ګولان دي دا نهرونه خالدین په همیشه به پاره کې ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دی ډیر لوی دا یو مقام بیان دا چې نبی اسلام راضی نو الله او توي چې تعالی مخه له دغه خلق درځي او وي بچی راک بیا جنگی کنه په اسلام نبی او مونږه خامخات توي چې نه بس تاسو ختم شيخه تاسو لا سوینځه تاسو جهاد کې ونشه تر قیامت پورې او اوس چې کله روانې د تبوک ته نو دا ډلې رالی نبی علیہ السلام ته وجا المعذرون من الاعراب او راغل هغه عذر پیش کوونکی د بانډونا او د کلونا لیؤذن لهم چې دې ته اجازه ورکړي شي د پاتې کېدو دې لپاره راځي وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او ناس پاتې شو هغه کسان چې غي دروغ ویلو الله ته او پیغمبر ته یعنی هغه مشران پاړو رانلو عجزان ته مشران او سرمایدار وی غي پاړو رانلو او دا خلق راولي ګل پیغمبر لا چې راو توایا چې غي سلام کو او بیا وی چې مونږ ته ډېر تکلیف دي همون پڑی رغٹنا چارای واندستان پاتی شو کنی مونگ با امتاثر تبوک تتلیو خوا او لیکن مونگ لی اجازت راکا سیصیب اللذین کفرو منم عذاب علیم زردہ چو برسین اگا کافرانو تا پدی کی عذاب دردناکم لیس علی الضعفائی ولا علی المرضان او چې کوم پرشتیا باندې معذور دي الله غي معاف کوي کنه الله یې ما ته معلوم دي چې کوم پرشتیا باندې چاته عذر دي غي معاف کوما نشته په کمزور باندې ضعفا چډیر بډاګان کمزور ولا علی المرضان په بیمارانو باندې ولا علی الذین نفقوا کسانو باندې لا یجدون ما ينفقون چری نمومی مال چې خرچه کیم او ډیر خلک خو دی وجه نه پاتې شو صحیح مؤمنان چې سونه کنه او تبوک ته جتلې خو هغه ډیر سغوختو سورلی پکاروا وسله پکاروا هدی جزانو سنمون ته الله یې په دې خلق باندې نشته دې حرجون سملامتیا په دې شرط ښا اذا نصحوا لله ورسوله چې کله دې پاتې شوی دي خو خیر خوایي الله سره او پیغمبر سره کوي او ان خلق ته جهاد ترغیب ورکوي چې خلق وګرځي چا وس کیږي کنه نو ځان رسوي تبوک ته چې چا وس کیږي ځان رسوي تبوک ته مونږ خو ډېر مجبورې په ځبان دي چې مریضان یو بوډاګان یو حکار خراب دي نو موږ ځکه نشوتلې زغې تاسو ها په داسي چې پاتې شو خو لیکن خلق ته د جهاد بدی بیانې او خلق ته د پیغمبر په حق کې غلط خبرې کوي چې موږ ذنب بیغما نشو کله یو پلا کله بل پلا الله دې دا ندی مافه دې ته همت الکفر ویخه ما علی المحسنین من سبیل نشته پنه کانو خلق باندې سملامتیان الله غفور رحیم الله بخشش کون کله مهربان ولا علی الذین اذا ما توکل تحملهم انشته سملامتیا په هغه یمنو خلقو د یمن نه خلق راغلو د اشعر قبیلی ابو موسی اشعری داغه خلق هدی جزانو سره سنو نورال نبی علیہ السلام ته وی چیر مونږ له تنظیم وکا مونږ له سور له تنظیم وکا همغه تاسو سره تبوک ته ځو نا هو ته وی چې ما سره اوس نشته تنظیمونه خوشو حضرت عثمان تمره خان ورکل حضرت عبدالرحمن ابن عوف تمره مال ورکو خلقو اوس خو سنشته کنه مونږ سره څه چلو نو نشته پاګه کسانو باندې کله چراغ لتا تعالی تحملهم چته لا تنظیم کوي د سوړله او خپلو ګوري اسولو ګوري ولتان تاو ته په جواب کې چلا اجدو ما سره سوي دا د انبیاو شان ده نمو مم ما احملکم علی هغه سوچ تاسو لپاره تنظیم کوم د سوړله ما سره او خنشتا ما سره اس نشتا ما سره سوشی نشته دا د انبیاو شان ده دا کدی زمانه پیران وې د سندو اوی وای چاو ورګه دا کدی پیر سیبنا وګوان چې لا سوچت کی او چې د کمی غالي وای چې اسونه راشي د اسمان نه براشي د سمندر نه براشي او پیران او پیغمبر وی ما وتوی چې لاجو ما سره سنشته چې پیغمبر دا شان دین بلکم کو جاري چې هغه بچاله تنظیم کوي هغه بچاله مال ورکي هغه بچاله اولاد ورکي تولوا نظام اشعریین خلق واپس شو واعینهم تفیض من الدمع اوسترګو به دارې والی دوه کله دومره جړل چغي والی تا وای چې کټو چت شي دومره چغي والی دا ولي حزنن د وجد غمن الله یجذو ما ينفقون په دې باندې غم جنو چې وی نمون ته هغه سوچ خرچيږي د الله په لار کې حدیث کې راضي صحابه وي چې مون ودی تبیا بقائین وي چیزی بکل رالو نمونگ باوی چه بکائین حضرات رالو داغا بکائین دی خواه آجی پاگا ورد دیر جللیو کنا دیتا بیا دانو مغست خواه انما السبیلو بیشک ملامتی علی اللذین پاگا چادا یستا دنون کام چگی رازی او تا توی مونگ نشت لی مونگ تا اجازت راکا و هم اغنیا اخمال دار دیتر داغا پوری مگور آتا دا ولی رضو به یکونو مال خوالفین اغي په ډیر ډیر خوشحالي چې زنانو سره ناشتي هغه وخت کې ټي وی هم نو غره چې ټي وی کوته نو زکه سره ناشتو اسه و سره ناشتو رضو به یکونو مال خوالفین په دې خوشاله شو په دې ذلت نه پويږي وتعالى على قلوبهم اذكر الله مهر لغول دي پزړونو باندې قوم لا يعلمون ذي عزت او ذلت نفي جنيم په دې نه پوي کنه بي سړي توبه نه سړي توبه نه پي جني دا یو مقام بیان شو چې نبی رسول سلام کله روانو داخل اقرارغا اوس بیان ایدا چې کله تو واپس راځي کنه دا منافقان برازی تعلم اوی با چه مونگ تا دیر صف عذرو امونگ تا دیر فصلون را رسیدلیو باغون را رسیدلیو اگا مونگ تاثر تلیوی نو بس عرص با ختمونو نو دمون خدا غا اثر دا او غا خرابی دو تو زکا مونگ تاثر نوی تلی امونگ تا با معافی که اللہ اوی پیغمبر تا چی تبو تا جواب دا سی ورکے خوا چی گورا مونگا خبری استاسو نا استاسو ایسو حضر نشتا دے او زی مونگا استاسو خبرن قبلو خوا یا تذیرون الیکم حضرون با پیش کی تاسو تا اذا رجعتم الیہم کلچ تاسو واپس یدی تاز تبوکنا قل لا تعتذروا کارو ته وای چې عذر نامه پېښ کړي دروغ مو وای بس فلبان کړي لا تعتذروا لن نؤمن لكم من يقين نکو استاد په خبرو چرته منافق او چرته قد نبأنا الله من اخباركم الله خبر کړی مونږه استاد د حالاتونه فلار کې تبوک فلار کې مونږ خبر کړی وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُمْ او خام خاوینی اللہ استاسو کارونا وینی پیغمبر تیزا تاسو سکوئے سُمَّا تُرَدُّونَ بیا بوا پس کلیشیم اغزات تا چی پوئی گی پو پتو پخکارا نو خبر با کی تاسو پاگئے عمل چی تاسو کلیدیم تدین با اللہ خبر کی تاسو خوا تدین عملون نجدہ تاسو سکوئے خوا دیو ته یو خبر کړی و چې دی به حضورونه پېښ کړي او ته به وته چې لا تعتذروا بس خاموش حضورونه مو پېښ کړي بل خبر وته کوي سيحلفون بالله لكم دا منافقان با سوګندونه کوي په الله باندې تاسو ته اذن قلبتم اليهم کله چې تاسو واپس شې دي ته مدینه ته لتعرضوا عنهم نسلا چتا است نه مخ واړو سو تا وای نه د دینور څه مطلب نشتا خو دې تاسو د دې تور نه یریږي او تورې خو واغی zarar وکې وی کنه کله بنا ولې وی کله پاکې هغه چا پاکول شي وی چې دې تاسو دا تورې ویني کنه چې دا ویني پیدا شي وی کنه نو دې د دې نه یریږي چې تاسو کله دین مخ واړو سو ته وای نه کنه او تورا په دیوال ته تکیا کې اندی خوشاله شي چې دا اندې خورا تخزه ها لتوریذو عنهم چې دین مخ واړو فاعرضوا عنهم نل یمختن واړو انهم رجسن دا پلیتی اوهو یو مشرکان ته ویلو نجسونو ابلیزی ته وې ښا دا خو رجس دی کور نجس بیام لاخی کوئی خود تینا نزی کنا کجا ما پلیت دا کزای پلیت تی سارو پیس تنگا مغکلی کنا نو پلیت تی کنا کوئی خود تینا نزی کنا رجس اگه توی چی داغی نبوی زی یا خدای تو نام نافقان دا سی خلق دیتا فما اوام جہنم اوزید دی جہنم دی جزا مما کانو یکسیبون دا بدل دا اللہ زیادتی نکی دا غي عملونو چې دي کړی دي بیا وګوره یحلفون لکم لترضوا عنهم قسمونه کوي دا منافقان تاسو ته چې تاسو ته ناراض شې او دې تاسو خپلې ته ګوري چې دي وکړو خان دي چې زموږ له لکوټي خوشي نو غي وخت خان دل صحابه خدا سے خلق نو کنه بيد حضرت علی نه هغه نه خان دل ذکر حدیث کے راضی چه علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب نا خدا اللہ زمارے ہو کنا زمارے ہو چتا نخان دیکھنے ندیب دیتا مخونو تکاتو چه ردیو خان دینا منگ با خوشحالش لطر دوانو تاوتن رضا شے نا اللہ وی کتاسو رضا شے نسو چل باوشیم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ كَتَاسُ رَضَا شَيْدَ دِينَا فَإِنَّ اللَّهَ لا يرضان القوم الفاسقين الله ذا خلقنا نرضا کی دی قوم فاسقان لها دی کی رضو کدو باز خلق پا قول باند چیغیوی بس بنده دی رضا کنو اللہ رضا شو اگا دو خبر پا بل زیده دل تنه دا خوا چی بنده دی رضا کنو اللہ رضا شو هم منافقان یا نیا دی خوا مدارک وی انما قیل ذالکا دیو تا ذکر ہوئی چلی اللہ یتوہما ان رضا المؤمنین یقتضی رضا اللہ یعنوم چی سوک داو نوی چی زمو منانتی نرزاشو مسلمانانتی نرزاشو نو خدای با تقام خواه رضای تکہ دا بندہ رضا دا اللہ رضا دا بندہ پا رضا کدا ویغا چی مسلمانانی او دغا بندیان رضا کی تا چی مخ کی ذکر شو فقراء مساکین یتیمانان دا خلق یادی دا دا اللہ بندیان دی اللہ پہ ډیر خپه کیږي په چې کوم مسلمان دی رضا کې نه داغه نه الله رضا شي منافقان نه یادي خدان نه خبره دا عام منافقان حال ذکر شو اوس دا اعراب ذکر کوي چې هغه ټولو نه زیات خراب خلق توبه او منافقانو کې خراب هغه اعراب ځکه باندې چيان چې دوخانو سره ژوند الاعراب دا باندوال خلق چده اشد کفرا و نفاقا دی خو ډیر سخت دی په کفر کې توبه او په منافقت کې هم خا و اجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله او دی ډیر نږدې دی خبره تا چې بالکل د علم نه خدا سے پاک دی د قران او سنت نه خدا سے لری دی توبه چنه پویږي په احکام او دار دین چلانا نازل کړي د پیغمبر باندې نو ذکه وجذاد کفر او منافقت بس چې څوک د قران نه بیر تکیږي دا او کفر او جهل وزيات نو صح وې نو ښا دا معنا ذکر کې ابوبکر جساس چې دا ولې دي تا شد کفرن وي ذالک لقله سماعهم للقران اغی چرد عمر کی قرآن اور ادلے دے و مجالستهم للنبی اغی چرد پیغمبر سر ناس دی فهم اجهلو من المنافقین اللذین دی زیاد جاہل انداغ منافقان نا کانو بی حضرت النبی چگی خو کارنگو خو پیغمبر سر رہو بکل ناس تکا نبکی او دا باندو والا دی خوڑو سن خبر نا دیخو با نموم سم ناغستو قرآن تاو اللہ تاو پیغمبر تا سم نمبے ام ناغستو محمدو یو خدای تو تداغی نمونو قرآن داو سم جاہی لانشتا ما دیوی قرآن ہوئی ای جاہی لان نوم دلوم ندرزی خدای گو کوئی دا سکار مکڑی الک دا سوئے توبہ و باس سوڑی دا غا سخ منافقان جاہلان خلق واللہ علیم حکیم اللہ پو ذات و حکمت والا ومن الاعراب و بازی دی باندو والونا من یتخذو ما ينفقو مغرمن دا سه منافقان دي چې عقیده ساتي په مال چې خرچ یې کوم الله په نوم باندې په jihad کې کنه نو پاري باندې څنګه عقیده ده مغرمن وی تاوانو مشو ګورو تاوان وي تربص بكم الدوائر انتظار کی تا استاد مصیبتونو په دې انتظار کې چې کله په دې باندې مصیبت او حادثه راځي چ مونږ ته اخلاص مالونه زمونږ دیو پاړی را ندی کنه الله تخیری علیهم دائرۃ الصوم په دې منافقانو زی راو ګرځي مصیبتونه بد بدوم دی پیغمبر تخیری کوي په پدی باندې بخیر را پدی باندې برابر دی الله سميع عليم الله دې اورې ذن کې او قوم اوس چا وی چې پدی باندو کړو مسلمان نشتا ټول وکافران مناف الله یې ولي پکې نشتا دا څه خلق شته چې دا څه بخاری کې هم نه عمومي ښا وړیر لګ دینو ښا ومن الاعراب بعضې دې باندو اکلوالو نه مې يؤمنو بالله واليوم الاخر اغه څوک چې ایمان راوړي په الله پر د آخرت باندې صحیح مؤمنان دي ويتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله او یقین ساتي په هغه مال چې خرچې کړو د الله په لار کې چې دا د دې لپاره نزدېکت ته الله سره او چې دا هم عبادت دي اعمال دي او اعمال سره سره الله سره نزدیکی کنه ګوره څومره خسته عقیده دي و صلوات الرسول او دا د پیغمبر د دعاګانو لپاره سبب دي او چې الله براله هم د دې درجه راکړي پیغمبر به زمونږ لپاره سوال وکي دا سوال قبليږي نو دې لپاره موږ اعمال خرج کوو ښا وګور دا څه پکې مشته ده کنه ښا الا خبردار ان قربت اللهم دا مالونه عزیز لپاره نزدې کته د الله سلام سید خلوم الله فی رحمتهم یقینا چې داخل وکي الله دې لرا په خپل رحمت کې ان الله غفور رحیم بشک الله بخشش کوونکی دې مهربان دا وجدای چې او په لداري ذهن خو بالکل خالی کنا بالکل چې ته داسې پکې او باندې چې ته عالم سره ناس تکړی کنا یا چرته حج عمرې لتلینو ډیر خو خلق سره مرګرتیا تیر شوی ناغه په غره کې وخت تیری په ځنګل کې به وخت تیری او چې کله ته میل مشی کنا نو ته ډیر خپاشي ولی چې دا وا کارتاو ګوري چې یو خوې خبرې ډېرې د ادب دي سوال جواب ډېر د خوخيارانو دي او بل چې کینه پاسي نو سبحان الله الحمدلله صبح خپاشي چې یو خدای مونږ خو قران هم ویل دي او سبق هم ویل دي مونږ خو اروخ د الله نوم نشو واستي او دته وګوره چې په دې غره کې او په دې شار ځای کې او په دې باندې کې دا سه باندې چې هر کار سره کوچی کې نه پاسې ستلاس کوي نو الحمدلله سبحان الله ماشاء الله دا باندې کې تاسو ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دا غدري مې اخلاص شو یو کم سلو آیاتونه دین پس اخری سلورم ایسا دا او غیر که دا مومنانو بحث دی صرف صحابه کرام او دری قسم دی اعلا قسم ناغبا ذکر کی ادویم قسم اغاو چی غلطی شیو و تبوک نپاتی شیو و توبه ویس تڑیر زبردست دا او اللہ والا پا یواب تا کی قبول اکلا ادو دریم قسم اغاو چی تبوک نپاتی شیو نو توبه ما سوی نستا داغی کار دیر روستو شو پنزو سرده خواه دادری قسمه والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار اغا صحابه کرام السابقون چه مخی دید ده هر چانا ده اللہ دین تا الاولون اولون بیدی پا ایمان روڑو که ده سوک دی دا مهاجرین دی او انصار مهاجرین چې د مکه نه راغلي انصار د مدینه خلک نو اول خو په دې کې عشره مبشر دي چې له دنیا کې ولا جنت زیر ورکړو کنه چې دا سلور خو لا پاو ابو بکر عمر عثمان علی داسې زبیر ابن عوام سعد ابن ابي وقاص عبد الرحمن ابن عوف او طلحه او سعيد ابن زيد دا اوس کنه یې نو شلم لسم پیغمبر دی وسلام نو دا هو اول دی پکې ښا بیا دویم ورپسې دا څوک دي سابقین اولین بدریین 313 دغه سی بیا د احد خلق د احد اصحاب نو بیا ورپسې د حدیبیه کې چې سوار له 100 کسان بیات کړو لوونی لاندې بیات الرضوان هغه دي ذیتا اولین سابقین ویخا من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم اوغا کسان چی بیاد دی تابداری کردن دا سوکی دا تر قیامتا اغا مسلمانان چی غید دی صحابہ و سر پزر کی محبت مینا ساتی او دی غیر قدر و احترام کئی او دیده پار دعاگانی کئی دا هاو که دا دینا سا غلطه و خطای شوی نو پا اغیر دا اغیر نظان ساتی چی دا وقت غلطی شوی دا کنخا شوی دا سی نو اغیر که بے تابیداری نکئی نور پا طولو که خوا نو دیتا متابعین وی والذین اتبعوهم او اغا مومنان مسلمانان چی دا دی تابیداری کلی دا بے احسان پا اخلاص سران زړګي وسري سنوخه به احسانن په اخلاص سره دا چې خبري ورپسې ندي کړي بد ردي ورپسې ندي کړي الزامونه ترازونه په ندي لګولي هغه خلق یادي ښا رضی الله عنهم ورضوان د ټولو په حق کې الله فیصله کړی دا چې الذين رضا دي او دي ود الله نه رضا شي او تیار کړی دي د دې لپاره جنتونه چې وایيږي ولان دي دا غینا ګوره تجری تحتها دل ثمن تحتها رانه ښا دا خصوصیت څه کنه ښا ولې من سره کوم ځل دیریږي اچ من دل لري کنو نیر ته د لاسو راځو زمرا نږدې شه ښا چې وایيږي ولان دې زاغینا نهرونه همیشه وي پاره کې همیشه دا کامیابې دې ډیر لویم دا مطلب ښا او مفسرین وی فيه الدلاله على تفضيل السابق الى الخير دي کې دا مسله معلومه شو چې په هر زمانه کې چې اوسړې حق ته مخ کې شو د خلقونه هغه په نور باندې غوړه شو کنه السابق الى الخير هغه غوړه على التالي هغه رسته باندې لانه داين الیه بسبقه ځکه دغه مرتبه د دعوت شو لکه ذ خلق ول دعوت ورک لکه ابو بکر چې ایمان راوړو نو دا ایمان د ډیرو خلقو د ایمان د پاره سبب شوه دا نور چې کوم کنه اور پسې دا ټول د دپو چې ایمان راوړو سابق کې دا مطلب دی دغه سی وی دلت الایت علی ان من اتبع انما یستحق الرضوان چې څوک د دې تابعداري کوي نو هغه د الله د رضا لایق دی و بشرط کونی متبعان لهم بے احساننو چه دست تابداری کئی چه اخلاصی پکی زلکی و تخگوری خوا بدنا نو علب فضیل لاندی راضی چه والذین اتبعوهم او مانا داغا کئی امام راضی وی یتبعون فی افعالهم واقوالهم لا فی ما صدرانهم من الحفوات والزلات اگه که نا چه کل ازین دا سی خطایا و غلطیم شوی که نا اگه نا اذ لم یکونو معصومینا دا خو معصوم نو که نا غلطی خطایا بتنکی دی که نا لکه اسامن غلطیو شوا چه او کافر کلمه اوی او اگه قتل کن دا سی خوبا نکو که نا چه تو اس راضی ہو کافر کلمہ ہوئی اتی قتل کیا اچی منگ دا توائی چی ولی نو توی اسامنو قتل کرے یا سڑی آخو غلطی شیو آخو داغن خطائی شیو پا خطائی که خوب امر گرتی آنکے کنفا دا خوی دا سی دنیا کی پا اب یاوی دلت علان من اتباعهم انما استحقون رضوانا والثواب بشرط كونهم متبعين لهم بإحسانهم ده مطلب دي صحابه سره په زړه کې اخلاص او صفائی ساتو نو موږ باندې لاندې راځو چې رضی الله عنهم ورضوان دا بشارت. اوس مقابله کې د منافقانو ذکر کوي وممن حولکم من الاعراب منافقون بازی دا آغا چانا چی چاپی رستا سنا پدی مدینہ کے آباد دی پانڈا چیان اگی کے منافقان شتا اگی کے خودیر دی کنا آخو اشد کفر و نفاقن دی ومن اہل المدینہ تیو پدی مدینی والاو کے دا سی منافقان دی مردو علا النفاق چب منافقت کے ډیر سخت دی خوا لا تعلمهم اے پیغمبراتی نپی جنی سنگا اگر پا مدینہ کے واسرہ دے گرزی را گرزی او دروازی سو سو زلسترگی لگی او بیام اللہوی لا تعلمهم تی نپی جنی سنگے نپی جنی اگر لیخو نمم وردی کنا اگر لیخو نا تی نپی جنی چی دا منافق دیں و منافقت سرے نپی جنی تک منافقت خدا نزلکی د زړه شي دې کنه ها دا وی ګوره پیغمبر ته بکاشه پوم نه کیدنو ها اوس خلق ته کشف ډیر کی ادا د ملک اولیاء پی جن یو نه نه دیو جن روح المانی وی چې هاذه الایت و نحوها دا آیت او دغه سجدي په شان نور دي چې هغه کې پیغمبر طویلی چې تنه خبر اقوى دلیل دلیل قوی دلیل فر رد علی من یزعم الكشف رد پا چاچی غید کشف خبری کئی دعوی والاطلاع علی المغیبات او داموی چی مونگا دغیبنا خبری گو او ایداخو گورا سنگا خبری گو بمجرد سفای القلب بیزا مونگ ذرون سفا دی کنا وتجرد النفس عن الشواغل او زمون نفس کې خیره مې رنيشته کنه الکه دا تو ګوردا ظالمان دي کنه د دې ځکه ځان ته سوفیان وې ښا هغه دا دعوی کوي کنه ښا خو به ولیدو مخکې مخکې خلق ته وې چې ځان سنبال کې وګوره دغه برازي ها دغه پیغمبر نو ویلي هغه تخواله ویلا تعلمهم ته په دې مدینه کې دغه خپل منافقان نه پیژنې چار وخې ویني چې دا منافقان دي کوم مسلمانان دي لا تعلمهم الله وی نحنو نعلمهم مونږه خو پیژنو سنعذبو مرتين سزا ورکو دي لرا بیا بیا ثم يردون الى عذاب عظیم بیا به دي واپس کړی شي اړیر لوی عذاب ته جان ها دویم قسم مؤمنان صحابه کرام چغل تبوک نه پاتې شیو پنن سبا کې چنن زو سبا دو وس دان له سامان تړو افدیچن پس پاتې ابو لبابا او داغه مرګری سواته تنو ها هغه تبوک نه پاتې شو او کله چې نبی له سلام واپس راغی راغی د جمعات پستون پور ځان نو تړل نخوراک نسکاک نسو صرف مانزل و پرانستو انور بدقا سی پستنو پوری تلیلیو نبی علیہ السلام خوبا تیری دا سی داغ جماعت نگوار بل جماعت تیری دبا یا پا قبا یا پا بل نبیدہ سوک دی ادا بولو بابا و داغ مرگری دی غلار با تیر شو ادا دیولی زان تلیلی ویدی تبوک نه پاتې شوی دی ادی وی چې مونږ با ځان په خپل نه پرانځو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ په خپل لاس مبارک پرانځي او یې ځنه شم پرانځي دا ودی د الله نه فرمانی کړی دا او کاغرا ته وین بیا پرانځم او خو ځان کار نشم کول دا صحابه وکا اللہ دا غی شان ذکر کی و آخرون اعترفو بذنوبهم او نور صحابه کرام دی اقرار کرده دی پخپل جرمونو بانده جرمی دغاو چه تبوک نپاتی شو خلطو عملا صالحا واخر سيئا. عمل دو قسمه کړي دي ها یو قسم نه دي ګډ ور کړي دي خپل عمل سبق صالح دي او سبق سيئ دي سنیک عمل دي او سبد عمل نیک عمل خو چې د دې نمخ کې سکړي دي او ټول نیک عمل دي وکنه او بد عمل پکې دار راغی چې د بوک نه پاتې شو عملونه دو قسمه حسن الله ان يتوب عليهم یقینا الله با مهرباني کوي په دې باندې ان الله غفور رحيم بشک الله بخون کې مهربان نو هفته پس توبه قبول شو اوق نبی له سلام چراغ او دا اغیه پرانستو او خپل لاس مبارک باندې او کنه مشر دې ته وی ښا مشر دې ته وی چاغه بالکل نوز دا خبره شو نو کوز دغه چې ته اسلام ملک جوړ شاو جهادي اسوک زی اسوک نزی نو چې هغه نزی نو هغه تن تاسو چې تاسو ولې نزی هغه وی چې ولې ابولو بابا او دغه مرګری تلیو موږ وای دا خدای نه غلطی شوې ده سره په غلطه کې هغه پسې ده تا خو غلطی شوې او بیا دا هغه او یو اپ تپس توبه رالا دا مطلب چې بی احسانن نو توبه قبول شو او اخلاص شو ام برکه نو بیا رالا مالونه راویستو پیغمبر تیو غرزول پی مونگا دی پا تکلیو خوا نو با داستا دی چه سو سرکینو کوا اللہ حکم راولیگو خوز من اموالیم صدقتن طول مال تی ماخلا دی پس پوئیگی دی خنن پزان نپوئیگی خوشحال دی دیرو توبه قبول شوی دا و دی چه سرواز تیری شی نو بیاو پخپل بند پوشی خوا دی خوز نپوئیگی کلی سرواز دیر خوشحالین نپوئیگی کلی دیر غم نپوئیگی واخلا دی دمالونونا صدقه قدری تی واخلا صدقه یا زکاة یا خیرات اگه تی واخلا انورو لاپس کا تو تطهرهم چې په دې سره ته پاک کی دي لره مالونه به پاک شي او خوراکونه به پاک شي او تزکیهم صفائی بو کې د دې زړونو زړونه به پاک شي به په دې مال سره په دې صدقې سره صدقه داز شي په دې سره پاکواله راځي نور سمره د برکت کار دي کنه چې څوک زکات ورکړي نکوری ام پاکی مالی ام پاکی او سلونه ام پاکی عرصی پاکی خواه نمالت نواخل خواه قصولی علیم او دعا غوارا دا دید پارا چکل مال درکی دعا ولو غوارا ولین نسولاتا کزکن اللهم ستا دا دعا دا دید پارا سکون دا دلونه دی دا دید دلو تا بیرر سکون رسی چې ته دې ته دعا وغواړې ښا نو نبی علیہ السلام قصې وکړو چې صدقې واغستا او لاس اوچت کړو چې اللهم بارک فی ابی لبابا و مالیه و اهلیه دا الفاظ دیو دا داغی دا پارا پورا خبر ہو کنه ښا دا آیات تے قرآن اللہ پیغمبر توی خذ من اموالهم واخلا واخلا خذ بعض جاهلان داسې معنا تینا مسله را استدا چې صحیح اجتهاد نه ده کنه هغه وی په زکات خو د پیغمبر حقو چې هغه کومې پوری ژوند دیو نو هغه له خلکو زکات ورکاو چې واخلا واخلا اوس چې هغه نشتا و زکات نشتا دا خو دا هغه تر ژوند پورې وا نو قرطبیو او بکر جساس دا ټول رد کی فدی چما قولو من هذا خطاب للنبی چو سو کوئی دا او پیغمبر تا خطاب دی چو خود نفلائل تحق بی غیره انور خلق اغسر پدی که ندی شرک و هو جاہل بالقرآن دیکھو بقرآن نکوئی غافل عن ماخذ الشریعت دغه ورو شریعت نه ده خبر متلاعبن بالدین دغه بدین پر ټوکی کوي شته ده کنده څه خلقه هغه بالکل زکات نه ورکی چې تو ته ویلی بیا خو پیغمبر ته الله ویلو چې خود منم والی واخل عزیز مالنا و یو سرس تو آیات را روان دی هغه سره بس چلکه ها دا خبره صحیح ده چې کله بادشاہی د مسلمانانو امیر المؤمنین پی زکات به هغه اخلي څنګه هغه به خلق مقرر کړي تاسو له تکلیف نه درکې په کلو به ګرځي او یو ځای به مقرر کړي سرکاري لوی ځای اول تک به دا دغه جوړ کړي ډیپوان او د کلی نه به زکاتونه راځي ډیپوتا زکاتونه به راځي ډیپوتا او چې بیا حکومت کم ځای کې خوښي نو اغل تبته نصیب لای کی پر د اسلام ډیره خاصه طریقه ده چې پلان دې کې جزان دې غریبان دې روزه ده الله غریب اله گاډي بوزه سپلای وکي دغه صحیح ده کنه خو چې اوس امیر نشته نو خطبه په خپل ورکو يدل على ان اخذ الصدقات الى الامام دا امام اختیار ده فانه متى ادى الى المساكين چې لکه دغه سیوه ده په خوا په شان چې امیر وو خو تنظیم وو ایو سره یو لګي ناغوی چې ما خپل زکات په خپل لاس ورکو دغه ځای کې اجزان او دغه ځای کې غریبانو غیله مورکو نو ویلم یې جزه دا زکات نه دي شوی دا د اختیار نه دي لئن حق الامام قائم نو ځکه د بادشاہ حق شته فی اخذها چې هغه به اخلي نو فلا سبیل له الا اسقاطها د سکه دې بادشاہ حق ساقطی دې دومره زور ورشو او دا حق په خپل اخلي نه نګوره نشته نو موږ څو کو ساهو الی چې اسلامي بادشاہي او اسلامي کار نه وایي چې څومره اره خبره په خپل ځای ولي چې نشته نو خطبه په خپل ورکو نو کنه دا ټوله خبره د مجبورې نه پاتې دي ښا علم یعلم ان پویږي دي ان الله هو يقبل التوبه عن عباده چې یقینا الله دې چې توبه قبلې د خپل بنديانو د دې توبه قبول کړه او نو زه هر چا توبه قبلې وې ایست ګناګار دي نه نو مې ذکیږي د الله نه کله اوسلې نو مې ذشي چې خپل ګناونه توګوري کنه او یاره دا خو د بخنه نه دي کته ته ډیر وای چې د خدای نه سوال وکاو معافي وکي یاره وې ما چې سکړی دي کنه ډیره ګران ده نو خدای ته ګران ده فی هذه الآیه ابن عباس سیبوی خواه فی هذه الآیه دلالت علی ان المذنب لا یجوز له الیأس من التوبه چې ګناګار سره کار سره ګناګار هغه لنځي په کار ندی جهز چې هغه توبې نه امید شي زماغه نه قبلېږي زماغه نه قبلې ولې نه قبلې بزیده سی مسلمان کا نفع وان اللہ تو دیویلی گورا نپوئی چی اللہ قبلی توبہ دخپلو بندیانو کار سمرا گنانگاری نو دا دی کسان توبہ قبول اکلابولو بابا او دا اغا مرگری ویاخذ الصدقات او اللہ اخلی دخلقنا زکاتنا ویوس بیچی اللہ ورکے تو خوئی چی پیغمبرو کنا دا بخلق نباغا غستی خنا دلت خو اللہ وی زاخل ما اخدشتا نو اوڑے والا کنخا اس بے خدای لوڑے کنا کم دے دے دا سی دا قرآن دا ظاہر نا استدلال کول داوی دا من اصول الكفر دیوان یو سڑے کافر کی تب طریقہ نپی جن دے اجتحاد و استنباط و بس اخذ بکیں لکہ دا پرویزیان فا ویاخذ الصدقات اللہ اخلی زکاتنا او الله ذاسی اخلی چې حدیث کې راځي چې ته چې یو اجز فقیر لا زکات ورکې نو هغه مخکې د الله په لاس کې واقع شي بیا د فقیر لاس تزي مطلب دا دی اول الله قبول کی او برکات پکې واچي واچي نو بیا فقیر لور شي. دا ډیر کمالي او ډیر فائدہ او درجه یې ښه. وان الله هو التواب الرحیم، او یقینا الله توبه قبلون کې مهربان. وقل اعملوا، دا بیا زجر د منافقان ده. وایا وتا چې زه عمل کوم، خبره خاصه نه منای کنه، زه عمل کوم کار کوم. فسير الله عملکم ورسول والمؤمنون، تاسو هغه کارونه خو چا نه پټ نه دی، الله هم تاسو کارونه ویني، پیغمبري هم ویني، مؤمنان ولې دا چې پات شو تبوک نن ور چانه دی، دا خو زه پټ شه نه دی چې بریلیانو څنګه دلته دلیل نیولې چې وګوره څنګه چې الله غیب دان دی، نو رسول غیب دان دی، نو مؤمنان غیب دان دی. بدبخت وای دلته د غیب خبره خو نشته، دلته خو الله کار یادی، او کار خو ارسو پینه د منافقانو. ها وستردون الی عالم الغیب والشهادت، اجه قیامت شي واپس بکړی شي هغه ذات ته چې پوی پارس باندې پټیو کفکاری خبر وکي تاسو لر پاغه عمل چکړې هم دې. دریم قسم صحابه چې دې تبوک نه پاتې شي، او دا چې توبه هم وینستړه ناشنال کابل بابا، او دا مرګرو چې وستا دا دریتنو کعب ابن مالک، دا ډیر لوی شاعر مو د اسلام نمخ کې، اسلام کې هم بیا خو بیا پرېخو. کعب ابن مالک ډیر مشهور انسان. مراره ابن ربیعه او هلال ابن امیہ، دا دریتنو دی پاتې شو د تبوک نه. کله چې نبی علیہ السلام واپس راغی اعلان وکړو چې دې درې وتانو سره باندې خبرې کوي، که سلام واچو جواب بل نه ورکوي، دکاندار بوله سودا نه ورکي، سبزی بوله او سبزی نه ورکي، او لاری کور والے او ته وی چې زې پلار کړه زې دې خدمت باندې کوي. را نور خلاله خدا غيو ډیر بیمارو، ډیر بیمار هغه ته وی زخیر ته د خدمت کو بیمار دی نه. نو پنځو سورې په دې تیر شوې، هغه په خپل بیا وی چیرې مونږ په دې پنځو سورې کې په دې نوې پویډلې چې وروزراله شپراله څنګه چلو. او بس مونږ دې حد لرالو چې کنور رستو کې دې نو مونږ به مړ شو یو دې حد لراغلو ښا خو چې الله 500 سورې پس موږ توبه قبول کړه دا غیا دې ښا. واخرون او نور مؤمنان دي، صحابه کرام دي، مرجعون اغیر استکړی شوی دي ل امر الله اذا الله فیصله تا اس پتن لګي چې سبا کیږي ارچا سره غمخه اما يعذبهم يا بالا سزاور کی دیلا و اما يتوب عليهم اپ مهرباني وکي والله عليم حكيم. بس الله خپويږي پارس داغه حکمت ته پار خبره کی کله کدا داغه نه ارچا امید دازه چې رحم بکیا ته مون پخپل رب باندې غټ اعتماد ته چې رحم بکیا. ځکه حدیث کې راغلی چې بندا پله حکومان کوانو او اس تکلیف بنی ښا پله حکومان کو کله مرګ کوه کې نوم دا ګومان کوا چې زه خپل رب نه راځای ما او زما امید دي چې ما سره وړي را اسانه کيو ما به جنت ته بوځيو په ما باندې به قبر مسان کې او زما په خپل خدای دا مسلمان خبره ده ښا. دا اچي دا چوتیا غونتی دا چوتیا او دا وخت نه داسې خبرې کوي چې راځم ما پته نه لګي مونږ د خورا د غوانو سره وخت یې کړل مونږ لکه نکلی مرادي نو یې بس دغه چل بکیږي نو ښا ستا په خدای باندې دومره یقین نشته نو رحم یو کنه ښا د الله رحم زیات دی نو ښا. دا بل قسم منافقان دي چاری جمعات جوړ کړو نو می په دې جمعات یې خو امور چوا پیغمبر په مقابله کې مسلمانانو په مقابله کې ها نبی علیہ السلام چې تبوک ته تو نذی ولرالو او ته وی چې حضرت ته تبوک ته روانې او زمونږ ډیر ضروری کار ډیر مونږ دازې جمعات جوړ کړلې د دې لپاره چې باد باران شي او بوډاګان دي ضعیفان دي نو هغه جمعات ته نشتلې او باتا بلتا بلتا نو مونږ ولې جمعات جوړ کو نو مونږ وایو چې تراشی ابتداو کی ابتتاو کی نو خوي مونږ ډیر خوشاله شو یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی تا ہم بڑے خوشحال ہوں نبی علیہ السلام ذخو اس تبوک تروانے ما او چی واپس راشما نکور تبا نظما دغل تبا دردم تاسو لبے ابتتاکو کلے اگر تاسو پتوا چی دا صدی سندی نو لیار چی کل واپس راضی نو جماعت تر راضی نو اللہ والا حکم راو لیگو چی جماعت ندے مورچا دا دا خو ابو عامر جوڑا کلی دا ابو عامر سو کو ابو عامر اغا کاہن او جادوگرو کو مدینہ کے چی اوس او خضرج دو قومو نو دے دا اوس نق وو او دے پا اوس قوم کے دیر سرمایہ دار انور سرمایہ دار نو چګنی جیداد ډیرو نه پدی جادو او پدی سحر او پدی باندې دمر مال پیدا کړو چې ابو عامر چې نبی علیہ السلام مدینه تراغې او دعوت ذکر کا قران بیان کو نو جادوګرو تختیدو ساحران دې پکې مو تختیدو روم تا انته کې بادشاہ سره راز باز جوړ کو او ته وی چیرته مال وسلره کې حزب دا علماء مدینه ته ما ول ځای جوړ کړی دي هم بدا هغه ځای نه چې دینو مقابله کوي دا خلق دي والذین اتخذوا مسجدا زرارا او کسان چې جوړ کړی دي جمعات او جمعات د پاره د عبادت نه دي زرارا ضرر دي مسلمانانو ته تشمار ہے خواہ چیدی جماعت کی سمرہ ضرر ندی ضرارن ضرر دی مسلمان آنو تھا یوا وکفرن او کفر دی کفر مضبوطی و تفریقن بین المومنین امومنانو کے اختلاف پیدا کی سوک بدلتا دی جماعت تا سوک بالتا دی دید تفریق نوی و ارسواد لمن حارب اللہ و رسولہم او مورچے جوڑا کڑا آغا چالا چا ټول عمر مقابله کړی د الله او د الله د پیغمبر من قبل او د پخوان دا وګورو دا زور سیدونه شو نو فقهاوی چې وسوم چې یو جماعت جوړیږي از دې سلور خبر نه پکې یو یی نظام مسجد زرار دی دا جماعت دی دی باندې اړول غواړي څنګه زرارن دې لپاره جوړ کو چ صحیح حق پرستو ته پاغي کې zarar رسي چې لکه جمعه ته ته جوړو او مولا براولو خو غټ پټ مولا او د قران درس به شروع کو او لوډ بچ دینو د بار نه راغواړو ها اوي اپ جمعه به منک دو په بنگلو به اکو او بس چې دینو رذونه وای رذونه وای زرارن د مسجد زراري ها کله یو مولا راولي کله بل مولا راولي ابس دا د شرکیات ها وکفرن دا شکنه چې د اسلام د پاره نه د کفر د پاره په تفریقن چې کوم جماعت کې دا چې جماعت جوړ شو نور کله و ټول خلق دلته راته او اوس دا سوي چې سآپل دي سدي په لذي چې دا تفریق د سنه جوړ شنو دا جماعت مسجد زرار ده او ير سواده مورچه خوشو کنه دزی بکی رضا مانا دا مداری کوئی دا پکی مشتا کل مسجد بنیا مباہاتا او ریاءا او سمعتا اگر جماعت چی جوڑ شو د فخر د پاره چې ولدي جوړول شي مونږ نشو جوړول ها د مباحات یا ریا ان خلق تزان خي او سمعه یا خپل نوم کوي چې ګوراه د جمعات جوړ شوی دی نوم یې پیخه دي ګنجلی خان مسجد نو له ګنجلی خان سره و مونږ نه یو مونږ به خپل نوم کیږو ګوراه خپل نوم پیږي ها او له غرضن څه ارس چی او سیو ابتغاء الله سیو ابتغاء وجه الله دا الله رضا پکې نه فهو لاحق بمسجد الزرار مدارک وی ویغه مسجد الزرار سره تړلې ښا دا پاره لېن کې راغلی دا وی. او دا سیو بکر جساس وی انما کان مرادهم التفریق تغییر خدا مطلب چې ظاهره شي بین المؤمنین ښا او ان يتحزبوا چټلی جوړی کی فیصلی حزبن فی مسجد و حزبن فی مسجد یو ډله به یو جماعت ته دی او بل بل جماعت ته دی ځکه د دې اعمال په دغه جماعت کې کی او د دې اعمال په دغه جماعت اعمال جدا شو نو یختلف الصلات ويبطل الالفه اغار سي خراب کړنو ښا وی دغه مسجد په مسجد زرار کې راځي چې دا صفاتونه پکې ښا ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى او قسمنا بكي دا منافقان چې زمون خدا مطلب نو ولي چې راغ نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ولې ګل درې څلور تنه ویلې شابه چې مونږ درسو چې جماعت نه وي ناغی ده کجور ده اگدی اگدی سانگی اکتی وچی وچی اووری بلک اپا منده اپا منده چه ورسی ده ناغی که ده ماخام منزوش خلق راود اچه اغیی و ده جاروگان پی بلکلی نخلق را منده که وی دست دی دست وی اغیی و تویخ پیو باسه بس جماعت راو ورده روانه که زیبا بیاوی و گو رو تا دا زانتا مسلمانان وی جماعتون روانی زمون خدا مطلب نو دا سی ظالمان دی خواه واللہ و یشدو انم لکاذبون اللہ گواهی کئی چی دا دیر دروغ جنزیم لا تقم پیه ابدا اے پیغمبرات بنو درگی پا دیکی ہمیشا دی جماعت تلانر شی بار خواه دا حکم دې د مسجد زرار نو چې وي مون پکې ونه کوي غواړي په دلاله تو ان المسجد المبنيه لزرار المؤمنين کوم جماعت چې دې پر جوړ شوی چې مسلمانان تبه کې ضرري اول معاصي اذه ملک بدعات ختمونا او ډوډاګانی او ذکرونا دعاگانی بدعات دا بکی نو لے جوز القیام فیه اگه کی ادری دنزی پکار دا او انو یجبو حدمو دا دوی نڑول پکار دا چدا سی جماعتی خوا کل کل مرگری تپوسو کی چیرہ منگل تا جماعتی بدتیان من پکی کی کن منگویو کی اوس چیزی تاو گورنو مدارک ہوئی نکی مودری کا پکی ہوئی لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى خامخا اغا جماعت چې جوړ شوی دی په تقوا باندې بنیاد یې ښه شوی دی په تقوا او په ایمان کاغه مسجد نبی له سلام دی مسجد نبوي او کاغه مسجد قباء دی دواړه دی لاندې راځي ښا من اول یوم د اول ورځې نه چې پیغمبر هجرت وکړ مدینه ته راغی نو په هغه ورځ باندې د مسجد قباء بنیاد کې خوځې من اول یوم الفا دا ولا روزوا د مسلمانو تاریخ د دینه جوړ شوی دی کنه هجری دینه جوړ شوی دی تک حضرت عمر وی چې دی کې اول یوم ویلی بد د مونږ لمبر وسوا احق وان تقوم بیم هغه ډیر لایق دی چې تباغي کې ودرېږي فيه رجال يحبون ان يتطهروا پدې مسجد قباء کې داسې سړی دي ما محبت ساتي جزان خپاکين والله يحب المطهرين او دا اللهم دا سي خلق وخيخا چاقی زان پاکی اللہ غی سر محبت کی نو بکر جساسوی فیه الدلالتو دیکھئے خبر معلوم اشبا علا ان فضیلت اہل المسجد چپا یو جماعت کے خلق دیر نیکان اموحدین نفضیلت للمسجد اگر جماعت تا دی وجن فضیلت حاصل دا خلق دا وجن خا او الصلاة فیها دا گروہ چلاوی دی که داس خلق دی چاگی زن پاکی نو داگی دو وجن دی جماعتم فضیلتو منتو افا من اسسا بنیانهو علا تقوی من اللہ و رضوان اگا سو کم چه عباد کرے دی خل جماعت پا تقوی دا اللہ و پا ایمان باندی او پا اخلاص باندی و رضوان او پا رضا دا اللہ خیرن اغدیر بہتر دی ام من اسسا بنیانه او کنا غسو کو چې جوړ کړی دی جماعت خپل علا شفا جروفن په غاړه د کمر جروف د شګي کمر ته وي ښه ورته شګي په کمر باندې آبادې وکړو هارن چا ورځي ځن کې دي فنهار بی فی نار جهنم نو ورځي دا سره دا دا خپل جماعت سره پور د جهنم کې دا د پار سبب د جهنم شو کنه دیو د دیو جنا جهنم ته ورځيږي جماعت دې د را دې جوړ کړي ها دا معنا صاحب د بحر ویها ز ضرب مثلا اخو له مثال پیش کړ چې ایمن اسس بنیانو علی الاسلام چو بندا جماعت جوړ کړی دی آبادې کړی دی خو د اسلام په طریقه خیرون دا غوړه دی امن اسس بنیان علی الشرك والنفاق دا غوړه دی هغه معلومه خلق خبره راخه او بیا وی وخت را غیر واحد ان معنا الايه الايات معنا دا چې جماعت یوازې نه یادېخه هر بنده چې یو عمل کوي نو داغه عمل بنیاد بدد خالی نه وي داغه عبادت بنیاد بدد خالی نه وي که بدنی عبادت او که مالی عبادت ښه نو وي چې فمن اسس بنیان دینه علی قاعده محکمه علی التقوا چې د خپل دین او د خپل عبادت ایره ډیره مضبوطه ده په دین باندې ده په تقوا باندې او په رضا ده الله باندې ده وطاعت په عبادت باندې خیرن دا به تر دي امن اسس بنیانه علی قاعده چې بنیاد د خپل دین او د خپل ایمان او د عبادت داسې دي چې هي اضعف القواعد کمزورې اړو سیمټي پکې نه دی جوړ څه شیشګي لړلې و ارخاها او دیر روستو فا ادعا بذالکا الى السقوط فی النار دیسر اب دی جہنم تپریو دیخا اللہ اولائی دل قوم الظالمین اللہ چری توفیق نور کی قوم ظالمان تا لائی ذال بنیانهم اللذی بنو ہمیشہ بی عبادی دی منافقان و آغاچ جوڑ کرے ہو دا جماعتو ریبتن فی قلوبهم شک وی پذلونو دی که دی چه سو جوان دی که نا دا خبر دی زدرن بنو دی خوا پچه یو بل سر مخامخ کی گی نجومات باوتا یادی گی دا باوی چه رخو دیر خو جوماتو خو اوز بابا که منزو نکولو اوز با دیر خلق جمع شوی و اپری نکودنو بس دا دی او اینا بوا دا با دی او اللہوی الا انتا قطع قلوبهم ہاں چی ظلون ایک ٹکلی ٹکلی شی او حلاک شی نو علبتن دا خبر ای رشی خوا دا جماعت دا خبر دا سنی ریگی اللہ علی من حکیم اللہ دیر خپوئی گی اور کاری دا حکمت تیم پور دل تیدا سیو نوی چی مڑو شی نا تقطع قلوبهم دیتا وګورا وی هر کافر او منافق چې مري د زړه روغ نه پاتې کیږي ټوکړي ټوکړي شي ذره ذره شي اوس مونږ یې خو نه وینو کنه ها قران ویلي چې تقطع قلوب ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم د منافقانو حال بیان کو د مؤمنانو صفت تعریف او داغي وا بیا او سودا چې د الله سره کړی ده بشک الله اغستری د مؤمنانو نا انفسهم د دې نفسونه و اموالهم د دې مالونه چې دا ستاسو نه دي دا زما دي نو دې وی چې الله ستاسو خزن واخله مونږ څه کوو مونږ نفس کو مونږ مال څه کوو چې دا ستاسو را خوخدم هغه وی چې کني اسیرانه واغست نه بأن لهم الجنة بذع وزر هذه أن هذا تحقيق دفار راوله لهم يه مقدم کرده فعوز ده دي كي چي يقنا خاص دي لرا بجنت ويهم اسي تناخ لما جنت بولا ورکون سمرا برکتی سودا وصرا وقرا هن لهم الجنة نقول دي سودا كي سمرا اشاري دي یو خدا دا چې دا الله د دې دا نفس او مال په خو جنت یې زمرا نو خو ګورو ته د دې نه پته ولې چې د مسلمان بدن او مال دې ته ګوره څه شي نه رسې ها هغه جنت هم په دې باندې کم دی ورته هغه ولا عوض کو چې الله دې دل در کومه دا نفس او مال مال راکې ها سودا شوی دا او لیڈی را مضبوطی دیر تاکیدات ذکر کئی خو مطلب سا دے ولی ذکر خلق کوئی مونگ مسلمانانی آو دا اللہ فضل لے نو مال خو مونگ سرشتا دے دا مونگ مال دے مونگ پا خپل اختیار باندی خرچ کو چی سمرا خوخی دان لپی سودا آگانی راولو رزق راولو خوراکون راولو جامی راولو اختر په خوشاله کو دا ټول ځای راکړی دی ان نفس مونږ سره دی دې سمات کړل چې الله وی دا مې نه واغسته دې دا مطلب دی چې الله وی چې زما په حکم به صرف کوي ها چې زه تا ویمنو اقزه کې به مال خرج کړي فغزه کې او بدن کړي بل زینا اسنه چې ته مال وسنو دغلې ورکی پینځوان لے ورکی پیران لے ورکی ظالمان لے ورکی نا فقراء مساکین ابن السبیل تیویلی کنا نو زمونگ اختیار نشتا خوا زمونگ دا اختیار پا مال کی نشتا مونگ چه اللہ سویلی نو اق دے بے ورکو کبل دے ورکو نو زان لهم دنیا و خیرت تبا برباد لکھا مونگ با بدن پا آغا دے کے صرف کو چه کم دے کے اللہ ویلی مونگ با د کفر او د شرک نه ځان ساتو درګه ته بنځو د شرک مرکز ته بنځو کافرانو سره نه مرګري کیګو داغي په عرسونو میلادونو کې باندې شریکيګو داغي د ناشته ولاره نه ځان ساتو او خپل عبادت پنځه وخت وکړو جمعه ته برازو دا مطلب اختیار رانه واغسته او جسو کوئی چې نه زما خپل اختیار دی وې واست به جهنم ته ځین چې ته خدای سره سودا نه کوي کنه ته به جهنم ته ځین قرآن په خپل معنا کوي دا یو قاتلونا فی سبیل الله دا مؤمنان با جنگ کوي او قتال وکي دا الله په لار کې خپل نفسونه به قربان کوي خپل مالونه به پکې خرج کوي فیقتلونا ذيبهم كافران وجني ويقتلون وذيبهم وجلشيم وعدا عليه حقا دا وعدا کلی دا اللہ وعدا پخپل زان باندی دا سی وعدا چه حق دا دا شک نپاک دا فی التوراتی پا تورات کی ام ذکرو والانجیل پا انجیل کی ام ذکرو والقرآن اپا قرآن کی ام راغلی دیم گورا چې په یو کتاب کې ولیکې نو خبره مضبوطه شي ښا وی کتاب ته وخته بیا به څوک څه کولی شي اچې دریو کتابونو کې رااله هغه کې بیا هم شک کیږي ګورو او دې تاکیدات ته وګوره چې وعدن یو عليه دعا حقا دري په تورات او انجیل او قران شپږ دادر بیا ومن اوفا بعهدی من الله سوک دی وفادار په وعده خپل د الله نه الله په ما باندې شک شته چې د وعده خلاف کوم نه بیا فاستبشروا یا مؤمنان خوشاله شه بی بیعکم الذی بایعتم به هغه سودا سره چې تاسو الله سره سودا وکړ پاره باندې نو په دې خوشاله شه دا ډیره برکتی ده دا ډیره د فائدې ده او د کامیابی ده ها وذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی دې ډېر لوی اوس مؤمنان خي لصفتنا التائبون دا مؤمنان دي چې دي خپل توبه وست د شرک نه توبه استیم کی دي ها العابدون د الله عبادت کوونکي دي الحامدون د الله حمد و ثنا ويونکي دي السائحون او د الله د پار روجینون کی دی الراکعون د الله د پار رکوع کون کی دی الساجدون او د الله د پار سجدی کون کی دی الامرون بالمعروف امر کون کی دی په قران او په سنت والناهون عن المنکر من کون کی دی خلق لره د کفر او شرکنا والحافظون لحدود الله حفاظت کی پابندی کی د الله د ټولو احکام اخری وبشر المؤمنین دې سره بلس شي کنه الله بیا زیر ورکدا سي مؤمنانو ته لسبتونه بیان ما کان للنبی والذین آمنوا ته د قران اصول دی ښا مؤمنان یې زه ته رسول دومره مرتبه او درجه مشرکان ته ګوره اغیم ځان خوشاله او چې ولې یوازې ستاسو او زمونږ خدای نه دی او لمونږ عملونه نکو او لمونږ الله وی تبکه چاره واستې مړه چنده کوم پوهچا ته کی چې مې رینال دا زور نه راګور نه دی لایق پیغمبر لره او جایز ان دی جایز مؤمنانو لره ان استغفروا للمشرکین چه لاس اچت کی مشرکان دا پارا چه دعاو کے دا جمع دعاو کے دا دریم روز دعاو کے اللہ بھی ایسی بلگی آئی مشرک تا اللہ بخنا نکی خوا نگورا نبی علیہ السلام و دعوت رو ابو طالب و اغاو فات کے دو اللہ رب العزت او اوقت اے ہوئی شیمان راولا وزما په مخ کې وایا لا اله الا الله زبدل الله سره قیامت کې شفاعت کومه هغه وینا نبی له سلام ورته وی چې ځکه نه راولې خو زبدل بخنه غواړم ما خو نور څه وس نشته کنه نو آیات نازل شې چې ولي بوله بخنه غواړي ما کان للنبي والذین آمنوا دا خویچاله نه دی جایز نه پیغمبر لا نه مؤمنان لا چری دی بخنه غواړي د پاره د مشرکانو ولو کانو لی قربا اگر که خپلوانی مور او پلاری او زامن لونی نشته اجازه نشته ها ا مشرک بمړ شي ادی بدر روازی ناستی توبه توبه ادا چیان برازی او د چینک نو وسر لرکی چلکه خاون ته چای پکې وګوره د دې خو اشر لچې کړې ده اشر لچې راوړي اب مونږه اسکی وي ښه الکه دا دین دې او دا وګوره قران یې نه دی ویل کنه مشرک له بخنه نشته غل سره دعا غواړه هغه سره جنازه کوي ښه ولو کان ولي قربا اگر که خپلوان ښه مم بعد ما تبین لهم پس دا وی چې دې ته معلومه شوي انهم اصحاب الجحیم چې دا خو ډیر سخت مشرکان دي او جهنميان دي دی خو یو لسم ورکی او دی خو غیر الله توازن کوي او په زیارتونو ګرځي جنډي په لګي ډیوی په لګي او دا سروي چې جنډا لګایې ته مشکل کوشاې او چو دیوا لگائے تو حاجت روائے چو جانده دی پی کی خودانو مشکلات با دی حل شی ورگتو چو دیوا دی پی بلکلانو حاجتو نو با دی پورا شی دا مشرکی آدی پالکا پا دی جنازاو نکی ورن او دا دا پار دواو نکی اللہ سپورتا نکی اجازت نشتا دا شرک دمرا سخ مقام دنو خواد دا دی او چې ژوندې نو غواړوله چې ژوندې قال ابن عباس كانوا يستغفرون لموتاهم في مؤمنان با خپل مړو د پاره سوالونه کول کنا فنزلت آیات نازل شو چې دا څه کوي نو فامسكوا عن الاستغفار دا غینه کوم نشو ها ولم ينههم الذين نوم نکلی ان يستغفروا للاحياء چې د ژوندو لپاره غواړي حتا يموتو تر مرګه پورې چې الله ته وبخه ته ته دې وبخنه معنا بدایي ژوندې خلشي بخله خو معنا بدایي چې الله تعالی توفیق ورکړي چې ایمان راوړي چې موږ سره مرګري شي او قرطبي وقاله كثير من العلماء لا باس ان يدعو الرجل ليبويه الكافرين ويغفر لهما ما داما حیینی داما چو سو جواندی نو غالو پوچه مر شو نو باس نو سوال پیدا شو چه ابراهیم علیہ السلام دا خپل پلار دا پار دعا کلی وان سوال کلی وان او عدای و سر کلی وان چو دا بستا دا پار بخن اکوم دا اللہ نو غالو مستقبار خوا شعرا کی ویلیو باقیدہ چه وغفر لی ابی انه كان من الضالين يا الله بخنو کې زمادي پلار او مريم کې وعده شوی چې ساستغفر لك بخنه بدل واره الله داږي عذر پیش کړي او ما كان استغفار ابراهيم لابيهم نو بخنه د ابراهيم عليه السلام د خپل پلار د پاره الا عن موعده وعدها اياه مگر د یو وعده د وجنه چو واده و سره کړی و او واده خو پالی کنه او سره واده کړی و فلما تبین له کله چې هغه ته معلومه شو انه عدو الله چې دا د الله دشمن دی تبرأ منه نو توبینه بیزار شو چې نه نبغوالم بیا تبرأ منه ان ابراهیم الاواه حلیم بشک ابراهیم علی السلام خدا سی او بندو چدیر دردمن او صبرناک هر چا سره به زله کوړو زله به سوځو زله به هر چا به تر سراتو نو په پلاره خود تر سراغه دوی چې د واستاد پر بخنه واره نو غوښتي وا او پتاو ته نو او چې کله الله او ته وی چې دا خو رضا د پر دعا نشته د مشرک دی بیا بن کړه نو ها اوس سوال داو چکم و خلقو سوالو نکول او دعاگان غفتی او پاگی که ملشیوی دی نو دی پا حق که سوالو چه غصص چل کی زوز خمونگا خبر شنوز بنگوارو کنا و دیر خلق و مومنان چه اغیب دعاگان او داگی مشرکان دا پار بے سوالو نکول نو چه داگی بس حالی خان دا داگی جواب دی اما کان الله ليذل قوما الله چری داس نکي چې گمراه کی او قوم بعد از هداهم پزغه چې هدایت وتکړي حتا يبين لهم ما يتقون ترغه پوری چې بیان کی دي تا هغه چې دي دا غي نزان ساتي اغناهونه هغه جنونه او ته بیان کی چې دینه وزن ساته دینه وزن ساته نو کاری چې ځان اوساتو او بس اگر سبحانه تعالی معاف کینو او کاری چې ځان نساتی نو بیا به خامخه رانیسی روزی دې کې دا معنا ده ترې پوری یبین لهم ما یتقون چې بیان کړي تا غونا چې دې ته ځان ساتي نو فلا یتقون هغه ځان نساتی هغه یو کار سي خمون بوله غواړو نو ځکه خلق تعالی معافي نه کوي ښا ان الله بكل شيء عليم بشكل لا پارس باندې پويږي ان الله له ملك السماوات والارض بیشک الله غزاد سے چغلر بات سے د اسمان نو دزمو کدام یحیی و یمیت سوک جوندی کئی او سوک ملکئی اما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نشتے استاو دپارا بغیر دا اللہ نانسوک دوستو نمددگار لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار یقنان چا اللہ معافی کلی دا مہربانی کلی دا پیغمبر باندے کل انبیاء و نوم دا سشوی خواه واللہ رب العزت و تمافی کلی بیا لکا غم ویلو خپل ترتا چیزا وستاد پار بخن وارم کنا چی حکم راگی نو بس تو بے بیستا نو اللہ مہربانی کلی دا پیغمبر باندیوم اپ مہاجرین و صحابہ ام پانسوار انو باندیوم اللذین اتبعوهم دا اگا انسوار و مہاجرین دی چدی مرگری شیو د پیغمبر سره او تابعداری کړی و په ساعت العسرته په ډیر سخت وخت کې تبوک واقعتا عسره وی ښا جيش العسره حدیث کې راځي سخت وخت و من بعد ما کذا یزیغ قلوب فریق منهم پس دا وی نه چې نږدې وا چې کا غشوي وي زړونه دې او ډلې د دینان ثم تاب عليهم بیا الله مهربانی وکړه په دې باندې کني صحابه او کدا سې کسان چې دا غي زړونو کې دا راغلي چې نزو دا ډېر ګران کار دی او بس الله پر رحم وکړ روان شو انه بهم رؤوف الرحیم بیشک الله خاص په دې باندې مهربان او رحم والدین وعلى الثلاثه الذين خلفوا او الله رحم کړې مې ربانی کړې دا پاغه دریو کسانو چې رستو کړې شیو د توبې نه 500 ورځې حضرت نکعب هلال او مراره دا حضرت نه هغه باندې 500 ورځې پس دغه توبه قبول کړه لیکن هغه باندې څومره سخت راغلی و حتا تردی پوری زادوا قط علیم الارضو چه تنگا شوا پدی باندی زمکا بیمار حبت سرد فراخینا وزوا قط علیم انفسوم او تنگ شو پدی باندی اقبل نفسونا و روحونا چه دی جون نخو مرک خده دمرا تنگ شو وزنو او یقین راغی اللہ ملجا آمن اللہ اللہ علیم چنشتے زید پنائے زید خلاصی دا اللہ دا عذابنا دا اللہ دا قہرنا مگر دی اللہ سردیں چی نبی علیہ السلام با دعاگانو کی داوی چی و اعوذ بکا من کا بعضی الفاظ داسی سرے ریان چی داس سمانا دا اعوذ بکا من کا یا اللہ ستا پا ذات سرپنا وعلم ستانا دا مطلبو چی اللہ ستا دا طرفنا چی کم قهر دے او کم غضب دے کم عذاب دے نو یا اللہ دا غینا بل دے دا پناہ نشتا بکا بس ستا پا ذات سر پناہ وارم من کا ستا دا قهر نا ستا دا نیولو نا ستا دا عذاب نا نو دیم پوشو چی اللہ ملجا من اللہ اللہ الہ ثم تاب علیم بیا اللہ مہربانی اکلا پا دیبان لیلیتو بوم چا همیشه الله ته رجوع کوي ښا چې بیا چری داس نه کوي لیتوبو ان الله والتواب الرحیم بیشک الله توبه قبلون کې مهربان بیا ترغیب قتال ته ترغیبات دي ان الله اشترا سرا ترغیب ډیر وګت دا دویم یا ای الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین ایمان والو د الله نو یریږئ عقیدہ صحیح کے ہیں صحیح عقیدہ پیدا کے چی عقیدہ ہم صحیح شوا نو اکونو ما صادقین تنظیم جوڑ کے بے تنظیم اجون متے روے دامت فقہا تدا معلومی چی دی امت اجماع چی دا اگا قطعی دلیل لکن نو اکونو ما صادقین دایا شیطا سو مرگری در رشتین خلقو رشتین دغایی که نام واحدین خلق او چری د دین امرستو کې ګه ما پات کې ګه چې دا رښتینی خلک کم په رواني نو ځای ورپسې ما کان له اهل المدینه او من حولهم ندی جائز دی مدینی والو لره خاص کر او هغه چې چاپیر د دین دی من الاعراب دا باندو وال خلق اي تخلفوا عن رسول الله چې دې رستو پات شي د الله د پیغمبرنا هغه دی تبوک ته دی اگر دلری لری سفری کوئی ادیب ناستی نا ولا يرغبو بانفسهم عن نفسه او دی بچری مین نه کوي په خپل ځانونو باندې نه بلکې مین به کوي په نفس د پیغمبر په ځان باندې خوګي د نفس د پیغمبر په ځان باندې به آرام او سنتي نه راولي بلکې کوشش به کوي چې پیغمبر ته آرام حاصل شي مومن خدا شان دیکھا اگر با سخت لنور کئی اگر با خوگ لنور کئی زان با خوگی او اگر با بچ کئی زان با زخمی کئی او اگر با بچ کئی زان با قتلی تا دشمن للا او اگر با بچ کئی ذالکا دا حکم ولی دمرا سخت شو دکب انہم لا یصیبهم زمعن ولا نصبن ولا مخمصتن دی مومنان دا پیغمبر پا مرگرتیا کی سمرلوی شان دی دا غد مرگرتیا دا وجه ندی تا سمرد مراتب حاصل لی اگورا زکا چی دا مومنان چی دی نرسی دی تا تندا ولا نصبن او نستلی ولا مخمصتن او نلوگا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی پا جہاد کی دا ټول خبری ولایت او نموت ان یغیز الکفار او دی نگرزی په یو میدان چې غوسور ولی کافرانو لا ولاینالون من عدو النیلن او دی نصرسی په حمله کې دشمن تا پرسیدو سره الا کتب لهم بعمل صالح مگر لیکل شدیلا په دی یو یو کار باندې په دی یو یو عمل باندې عمل صالح او ګور دا خو عملونه نه دي کنه دا خو عبادتونه نه دي کنه تندا ستړي لوګا او یتوونا په میدان ګرځیدل دا خو عبادتونه نه دي کنه نو الله ولګي نو د دین عبادت جوړ کی ښا دا په عبادتو کې حساب کی نو ذی لاجر نور کی کنه کتب لهم بعمل صالح د دین نیک اعمال جوړ کی الله ښا دا د مؤمنانو شان دی پیغمبر سره فی سبیل الله دا الله په لار کې په jihad کې ښه وګور دا ټول د اجر او د ثواب خبرې شوې دا ولی دا د پیغمبر د مرګرتیا د وجینا دا خو لا قران لګي ذکر کړی دی چې حدیث کې راځي چې دیو په یو لار اتلو اسونو باندې ادوړي بوي نو چې هغه دوله چې چا په سترګو کې چا په سپېمو کې چا په خولې کې پریوتی دا رضا د جنت دوله دا دا ته دې ته د دنیا دوله نه وي ګوره ښه ولې توو نموت یې غیظ الکفار تای کنه کافرانو کله دا برداشت کوله چې مسلمان به زمونږ په ځمکه باندې قدم کړي اوهو دا خیبر بنو نذیر نو دی وړې غټي خبرې کوله ښا یي مسلمان خو دې دل تخکار شي چې د ځان پال پوشي او چې الله په وروسته کنه هغه کډي وتړلې لا هغه ارسي مسلمانان ته پاتې شو دار کافر په دې باندې تاکي ښا دې کډې راځي او ثواب ده دا ټول لاجر او ثواب دي ځکه د شیخ یو مرګره او با طالبانو سرمازیگر وو تو او دا بیدتیانو پا پلارو کی با تو ناگی و توی تا پا دیل ارسل دی پی سواب گتم کن چی دا بیدتیان منگوی نن دیر دیر خپش چیر دی دل تسل را دی ال تا پا خپل محلکی دی گرزی کن دا دی منتظان خی ناگوی قرآن ویلی چی ولایتو او نموتو یغیدو الکفارا چې په کوم ځای قدم دیو کافران په غوسه کیږي نو دې کې ستاسو ثواب کیږي ها دا موږ ثواب نه پاره موږ فاسقان ان الله لا یضيع اجر المحسنين محمد زمان نوم یو الله دې وبخي کوم شي کنه بشکا الله نه ځای کې اجر د حق پرستو ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره او نه خرج کوي د مؤمنان سمال کلګي او کډيري په جهاد کې ولا يقطعون واديا او نه تیریږي په یو میدان الا كتب لهم مگر لګل شي دي لره ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون چې بدل ورکړي دي لره الله د ښه عمل چې کړی دي ترغیب قتال ته او ترغیب علم ته ذکر کوي ځکه دا ډېر بهتر جهاد دی ښا ټول کې اخري ترغیب دی جهاد ته ذکر کا علم حاصلول دا د ټول نوولې لوی جهاد دی ځکه د دې اثر ډېر دی دا غي جهاد اثر دومره نشته هغه کې غوسو قتل شي او زخمی شي او سشي کنه ا دې کې قتل او زخم نه او اثر دومره زیات دی چې الله دین خور شي مسله خور شي قران خور شي توحید او سنت کم کم زې تورسي دا ډېر اوچت جهاد دی ښا اما کان المؤمنون او نذی مؤمنان در لایق لینفروا کافه چوزی په علم پسې ټول ټول ونوځي بیا وکړي کې څوک څنګه کوي سکار مار باندې کوي ځانلا فلولا نفر من كل فرقه ولنوزي ظهر کلینا او ظهر جماعت نامنهم ذینا طائفه یو ټوله کلستنی کشلتنی کپینزتنی دی به علم زوذی لیتفقهوا فی الدین وجزان په علم کې خخ کی ورته چې شک پرې نه دی ګره چې یو کتاب پرې نه دی یو فن پرې نه دی چې هغه وخت کې کوم علوم مروجه اټول حاصل کړه ولذي کې فارس راځي کنه نو نیمګړې کار باندې کې نیمګړې مولا باندې جوړیږي چې خط ور پسې ورسه تلګه وعده دي ده نو علم نیمګړې پرې پوه ډیر نه ځه نن دې تفقه ځان به خپو کې په دین کې ښا دا معنا ده جساسوی فی هذه الآیت دلالت على وجوب طلب العلم چې دا علم طلب واجب دی ګورې ښا وسنګ داسي چې بس اړو سوق زینا نو دی په ګناګار ښا او پار چانه ګورې ولی مینو ما ذالک فرض کفایت فرض کفایت دی ته وی چې د کلی نه لست نه لاړو د ټولو غاړه خلاص شو لکه د جهاد په شان چې کنه فرض کفایت دی ته وی اذا قام به بعضهم چې بعضو طلب کاو نو د نورو نه حکم ساقط شو ځکه هغه دې په ځای دی اما داریکم وی چې حتا لا انقطع التفقه الذي جدا تفقه دنیا کې ختم نشي الذي هو الجهاد الاكبر ګور مدارک او ته جهاد اکبر وې ښا وی اذ الجهاد بالحجاج جهاد په دلیلونو سره په حجتونو سره اعظم اثرا دې اثر ډیر زیات دی من الجهاد بالنسال دا جهاد نه چې په تورو په نه زو سره ښا دا وی دور اثر نشته لکه دی چې څومره اثر ده دیو جن حضرت شیخ وی هر وخت به خپل شاګردانو ته دا ترغیب ورکاو ترغیب ورکاو چې ګوره علم وکه په ځان غوونه واچوي ځان کون کې کوڅوګه تا کانسل کی کار سکی پوچا پس جواب مکوې را ګرځه ما ذکر او ګرځه نو دیو ما ذکر خبره بش بس نو ولې تاسو کوي صبر کوي صبر کوي علم وکي چې ملکونه در باندې رڼا شي علم وکي چې مخلوق د نه فائدہ واخلي هر وخت به دا ادیب او ادیب او هغه ډیر سخت دی هغه پس سخت دی هغه بار وخت مينته نه کوله کله به زور نه هم کوله چې خدای بنديان لیتفقهوا فی الدین چیزان پوکی پا دین کی او چکل علم حاصل کی کنا نولینذرو قومم بیا با یریغ اخپل قوم فا داغی پا دبان دی حق دی چی دی لی گلیو علم لچی تلارشا او دیر خب بازی کلی داسی دی منسر بلوچیانو ناغی لبا میاش کی باقیده پیسی رات لی منگوی داسی دی پیدا منگل آغا خپل کلی چانده کئی اپیسی را لیگی چو سو منگ علم نده کرده چم بیا منگ لارشو نو منگ باغی تناسیو کنن پا لینذرو قومهم اذا رجعوا اليهم کله چې واپس لاړ شي دي تعالی علم يحذرون دې لپاره چې غيم ويریږي د خدای نه او علم راشي نه هو کراچه ته چې څوک را رسیدلی دي کنه تا ټول دا پرتی خلق ده ښه څوک د ازاری دي او څوک د سواد دي او چې دلته کې غبین منتظر کنه نو وی واپس نه دي تلی یاره هلکه تاسو علمو کن دلتا سلکی ناستا ہے قلول شیعا قلو قومون وغی تو مسئلہ بیان کیا کنا ناغی دلتا زان لا تدریسونا خطابتونا او پڑھائے اڈیر معلونے دال لگو رو تو قرآن پا تقاضا سوکنو دی کنا اخری ترغیب یا ایو اللذین آمنو ایمان والا وقاتلو اللذین جنگ کوئے اغا کسانو سرائیلونکم من الكفار چنیز دینیز دی تاستا دا کافرانونا ناغی سر لنبی جنگ کوئیں چیغی فتح شی بیا با تنور آسان شی خوا دیو جن قرطبی وی چی بدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرب اول نبی علیہ السلام شورو پا عرب وکلکنا دا بدر کی سوک مردار کو دا پو حد کے دا پو دا دیو لنبی علیز دی کنا خوا فلما فرغا کله چې فارغ شونه قصد روما به د روم اراده وکړه او د شام اراده وکړه وليجدو فيكم غلظه او داسې چې معلوم کی پتا سو کې سختی جهاد دي ته وی کنه څوک جهاد کوي دار چا پړو کې دا نه یار پرته یورو پروتي معلوم دي کی دا کې کافران پتا سو کې سختی دا د مؤمن شان دی ښا چې مؤمن کمزې سو خبرې کوي رضا بو یې چیرې هډیر صح خلق دین هر هډیر کلک خلق دین ازي زی ځای او حق پرسته پورې دغه جوړه کړی دا بدنامي هر کده او قران وی خصيفت څه د مؤمن خصيفت د مسلمان د موحد دی چې سو کی خبره کوي نو یې بچیرې هډیر صح هډیر کلک هډیر فیکم غلظه وعلموا پوشن الله مع المتقین چې الله مرګره کنا الله مرګره د متقین پیدا ما انزلت سوره کله چې نازل کړي شی او سوره قران ومنهم من یقولون بعضی په دې صحابه او کې اوسوږي چې وای ایکم زادته هذه ایمانا یا مرګرو دا سوره چې نازل شو نو تاسو کې سوک سوک دي چې داغي ایمان تازه شو زما خو دې ایمان تازه شو تاسو کې دا سوچتي چې دا ایمان مضبوط شي پس هغه کسان چې مؤمنان دي فزادتهم ایمانن نزیات کې هغه ته ایمان هغه صورت چې نازل شي هغه کې د جهاد ذکرې ډېر خوشاله شي او هم یستبشرون ایوب الذیری ورکی چې زوبه جهاد لخوا فَمَنِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَوْ كَسَانَ چې دغې په زړونو کې مرض دي چې مخ کې وتاوي چې انهم رجسون وګورو دا منافقانو کنه ښه چې انهم رجسون دا خو پلید خلق دي رجل توي چې هغه رجس نورم زیات شو 95 یاد کې ویلو 95 کې ښه فزادتهم رجسن الی رجسهم زیاد کی دی تا غیو پلیتی سرد بلی پلیتینا وما تو وهم کافرون او ملشی خوب کفر کی لارش اولا یرونا دی دمرا سوچ نکی تا منافقان دا معنی چی ویلیو مائدہ کی سور نساکی افلا تدبرون القرآن دا د قران تدبر څه دی اولا يرون اذي دومره سوچ نه کوي انهم يفتنون چې دی په فتنه کې غرضول شي په کل عام هر کال مرتن او مرتين يوزل يا دوزل د دې منافقانو داسې یو غټ کار کیږي د شرمو چې یو شرمي ښه په کال کې یوزل یا دوزل لکه دا مسجد زرار چې وشو دا څومره غټ شرم ښه ټولې دنیا ته پته ولګي چې وګورو ته ثم لا يتوبون بيام توبه نو باسي ولا هم يذكرون او نه عبرت اخلي د قران نه وذذي حال القران ده بيان کو وخت کې وګوره فإذا ما انزلت سورة کله چې نازل کړي شي او سورۃ او پیغمبر یې بیانې او دی ناس کی ټول صحابه کرام دي نظر بعض او مل بعض وګوري دا منافقان یو بل ته دي ته یو بل معلوم دي کنه یو بل ته وګوري داسي د باڼو لاندې لاندې نو یو بل ته پسترګو کی وی هل یراکم من احدن دا چا خیال دے مونگ تا کنا ایوینی تاسو یوتن نو چا پویشی چنا نسم من صرفو بیادا سرورو اکشی دا مجلس دا پیغمبرنا لارش صرف اللہ و قلوبهم اللہ و تخیری کئی وادری اللہ ظلون ددیم سنگ جدی اوڑی دلی دی اللہ دا ظلون ددی واری بینام قوم اللہ ابقاون زکر اقام دی چنا پویگیم اخیر کی ترغیب رسالت تا او قتال تا دو توحید تا پاخر کی لقد جاکم رسول من انفسکم یقینا راغی تا استاذی مشان پیغمبر چستاسو پشان انسان دیم عزیزن علیه ما عانتم دیر اگرانی پدبان دی اگا چتاسو پا مشاقت کی پراتیم تو پدا اگا وقت دیر گرانی خوا دم را پتاسو مین دی حریص علیکم دیر مین دے پتاسو حرسناک دے پتاسو بالمومنین رؤوف الرحیم او خاص کر پومنان باندی دیر رحم کون کے مہربان پین تولو کدی مخڑی او سم نمانی فقل حسبی اللہ وایوتا چی اللہ کافی دے زمال پارا زماجت نشتا دے ستاسو اجت دے حسبی اللہ دا دا هر حق پرست اچھا دا آواز دفا لا الہ الا ہوا نشت حاجت رواو کارساز مگر صرف اللہ دے علی توکل تو خاص پاغبان دے مازان سپار لدے وو رب العرش لازویم اوغا اللہ مالک دے دا دیر لوی عرش نوچے دا عرش مالک شو نو دا عرص مالک شو بولی حدیث کی راضی لازمک و اسمانو نوو و وارا پو کرسی کی پرات دی او کرسی بیا پا عرش کی پراتا دا نوچه پا عرش قادر شنو پا عرص قادر شنو پاتی پا کسی شو خوا نو دا آیت تے چه حسبی اللہ لا الہ الا ہو علی توکلتو و رب العرش العظیم چه هر قسم پریشانی و سختا پا یو بندر آلا نو دا دی وظیفه کی کنه خواه دا دی وظیفه کی چه سواغت سخت اللہ نده لری کری خواه وقفو که نه